Rahman ve Rahim olan iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Sevgili izleyiciler, hepinize merhabalar diyerek yeni bir Yükselen Sözler programında da sizlerle birlikteyiz. Bizleri iki hafta aradan sonra tekrar ekranlarınıza getiren, bu imkanları bizlere tanıyan Rabbimize sonsuz şükürler ederek bu akşamki programımıza da başlamış bulunuyoruz. İnşallah çok güzel bir program olacak diye düşünüyorum. Çünkü değerli dostum, sevgili hocam, Sinan Canan, Profesör Doktor Sinan Canan ile bu akşam keyifli bir sohbet yapmayı amaçlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür seni gördük, burada olduk, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Ben de, benim için de aynı şeyler geçerli. Hocam bayağı bir vakit geçirmişiz aslında. Geçen seneyi atlamışız falan. Nasıl oluyor böyle? Vallahi hayat o kadar hızlı geçiyor ki böyle dostlukları bile ihmal ettiriyor bize. Bu da bize bir ders olsun yani. İnşallah. Siz Ankara'dayken daha sık görüşüyorduk. İstanbul'da geldiniz. Neredeyse evet. İlk kez görüşüyoruz. İstanbul'un faydaları. Faydaları. Hakikaten öyle. Önce hoş geldiniz demiş olalım. Şimdi bir ufak kolajımız var. Onu izleyelim ve programımıza başlayalım. Biraz sonra birlikteyiz. Evet, sekülerizm şeklinde ekrana yansımış ama ben sözlükten baktım sekülerizm yazıyor Türk Dil Kurumu. Ama fark etmez, sonuçta Fransızcadan gelen bir kelime. Bugünkü konu başlığımızı oluşturuyor sevgili izleyiciler ama aslında biraz da bahane olarak kullanıyoruz. Çünkü değerli hocamız Sinan Canan'ın bu konuyla ilgili güzel bir bölümü var. O bölümün üzerinde duracağız ama aslında kitabın tamamını ben yine arka kapağını göstermek suretiyle size neden hocam? Size göstereyim. Çünkü ön kapağında kitabın isminin Sinan Canan olduğunu anlayabilirsiniz. Önde isim yazmamışsınız hocam. Enteresan bir taktik herhalde. Vallahi güzel bir tasarım yaptı arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bu renk tasarımları meşhur zaten. Beni çarptı. Hani unutulacak şeylerin unutulmuş olması esprisi. Evet. Gerçekten hepimiz görür görmez bu olsun dedik. Bu arada Türkiye'de yayıncılık camiasında böyle bir şey daha önce yapılmamış. Dediler ya bu hani sonuçta satılacak da bir şey, yani ticari ne olur falan. Ama yayın evimiz oldukça cesur çıktı, dediler biz bunu denemek istiyoruz. Güzel bir şey olur. Ben çok memnunum sonuçtan. Aslında kitabın ismi unutmuşuz olsaydı belki biraz daha daha da anlamlı olabilirdi. Ama çok güzel, orijinal bir şey olmuş. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok yeni çıktı zannediyorum. İnşallah. Evet, bir iki ay oldu. Evet, bu üçüncü, kaçıncı kitap oldu hocam? Yani benim... Bu üçüncü kitabım benim. Kitap benim genel, yani genel dağıtma verilen. Bir önceki bir denemem vardı. O saymıyoruz. O zaten kendi çapında yazdığım bir şeydi. Ama bu genel olarak insanlara ulaşan üçüncüsü. Sarı, siyah ve şimdi turuncu. Evet, zaten öyle diyorlar. Sarı, siyah, turuncu diye geçiyor. Turuncu. Bundan sonraki hangi renk belli İşte mi? O sıkıntı var. Renk kartelası ile ilgili bir sorunumuz var. Çünkü bunun dışındaki renkler çok iyi baskıda yansıtılamayabiliyor. Ha, siz renk hakkınızı kullanmış oldunuz. Bilmiyorum artık. Artık grafikerlere bakacak bundan sonraki kısım. Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Ama ben gerçekten sizin kaleminizi çok seviyorum. Çok rahat Eyvallah. Okunan, güçlü bir kaleminiz var. Bir solukta da insan bırakmadan bitiresi geliyor. Yani bitiriyor kitabı. Sonra da üzülüyorsunuz. Aa, hemen bitti falan diye. Öyle bir öğrencim yazmıştı. Aman bitmesin falan dedim. Evet. Yazarız bir tane daha. bitsin diyorsunuz siz de tabii. Bitsin, evet. Yine öyle bir kitap olmuş. Elinize sağlık. Pek çok konudan. Özellikle sizin kendi branşınızla ilgili bölümler hakikaten de çok keyifle okunuyor. Yani bilmiyorum, akademiyada bu kadar keyifle öğrenilmiyordur zannediyorum. Valla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben herhalde çok keyif aldığımla ilgili, çünkü hani yazar olma iddiam hiçbir zaman olmadı. Öyle bir şeyden hani Allah'a sığınırım. Bir de olsaymış. Çok zor bir şey. Hani yazarlık bir ayrı bir şey ama benim yazarlıkta bir kolaylığım var. Hep en çok kafamı meşgul eden, en sevdiğim, uğraşırken kendimi kaybettiğim şeyleri yazmayı tercih ettiğimden, hı hı, bir şekilde herhalde o yansıyor diye düşünüyorum. Tabii, kesinlikle. Hani biraz böyle konuşur gibi falan bir tarzı tutturmanın da öyle bir tarafı var. Yani daha önce ders kitabı yazmayı denedim bir iki kere. Onlar böyle olmuyor. Biraz daha sası efendim, böyle evet, sıkıcı metinler oluyor ama işte bu biraz da işte duygu alışverişiyle ilgili bir şey herhalde. Evet, işte. Gerçekten o duyguyu vermişsiniz. Çok güzel. Elinize sağlık. İnşallah elimizden geldiğince. O görenin gözünde biliyorsun. Ben de ikisi yok. Eyvallah. Hocam biz Yükselen Sözler'de biliyorsunuz ayetlerle başlıyoruz programımıza. Bugün sekülerizm dediğimiz için, ki Türk Dil Kurumu internetten baktım bugün dünyacılık diye tek kelimeyle işi özetlemiş. Ekonomik davranmış. Aslında Kur'an'da bu konuyla ilgili çok fazla ayet var. Yani dünyayı tercih eden veya işte gerisini düşünmeyen ya da hesaba katmayan veya görmezden gelen anlamında düşünürsek çok fazla ayet var. Onlardan birkaç tanesini görelim. Böylelikle startı Rabbimizden almış olalım ve ondan sonra da devam edelim. Biraz sonra birlikteyiz. Dedi ki, bu bana bendeki bir ilimden dolayı verildi. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti. Hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz. Kasas suresi 78. ayet. Yok yok, insan kesinlikle azar, kendini yeterli görürse eğer. Ama nasıl olsa Rabbinin huzuruna çıkarılacak. Alak suresi 6-8. ayetler. Yaşadıkları hayat, ayetleri görmezden gelenlere süslü gösterilir. İnananları hafife alırlar. Ama kendilerini koruyanlar, kıyamet günü o kafirlerden üstün durumda olurlar. Allah, tercihini doğru yapana hesapsız rızık verir. Bakara suresi 212. ayet. Bizimle karşılaşmayı beklemeyen ve dünya hayatından hoşlanan, onunla tatmin olanlar, bir de ayetlerimizi aldırmayanlar var ya, işte onların varıp kalacakları yer cehennemdir. Bu, yaptıklarının karşılığıdır. Yunus suresi 7-8. ayetler. Evet hocam, insan kendini yeterli gördüğü zaman azar diyor Rabbimiz. Ya kesinlikle azar diyor, hem de tekitle. Gerçekten bunu gözlemliyoruz. Yani bu ister ilmi çevrelerde olsun, ister daha halk tabakasında olsun, kim olursa olsun. Sonuçta insan genel bir tanım. Herkes için geçerli bir ayet. Siz de bunu sekülerizmi anlattığınız kitabınızın, ya tamamında onu anlatmıyorsunuz, yanlış anlaşılmasın, ama o bölümünde hepimize dokunan bir yer olduğu için onunla ilgili de bir bölüm var. Aynen öyle. Biz de oradan başlayalım dedik. Tabii kitabınızdaki diğer sizin asıl branşınızla alakalı bölümleri de konuşmak istiyoruz inşallah. Onlar da çok keyifli. İsterseniz bu şekilde başlayalım. Nedir sekülerizm? Şöyle diyeyim, nasıl şimdi olur? Biraz önce inanan insanlar için kullanım kılavuzu olarak inandığımız, öyle bildiğimiz, öyle baktığımız bir kitaptan insana dair bazı tarifler ve uyarılar dinledik. Ben aslen bir biyoloğum. Yani mesleğim biyoloji, yani canlı bilimiyle uğraşıyorum. Sonra tıp fakültesinde işte insanı anlattım. İnsan fizyolojisi, vücudumuzun nasıl çalıştığını inceleyen bilimdir. Normal vücudu inceleriz. Onun ne kadar anlaşılmaz ve harika bir şey olduğuyla uğraşırız aslında sürekli olarak. Şimdi de işte İstanbul'a gelme sebebim psikoloji dalına geçiş yaptım. Şimdi de o insanın en üst artık katları olan ruhani, zihinsel özellikleri, işte benim beyin uzmanlık alanımdan dolayı bunlarla ilgili nöropsikoloji diye bir alanla uğraşıyorum ben. Şimdi bunların tamamına baktığınızda aslında bu kullanım kılavuzuyla son derece uyumlu bir şey görüyorsunuz. Ben hani akademik kariyerimin önemli bir kısmını herkese bu mevzuları anlatmaya ayırdığım için zaten bunları falan yazmanın sebebi de o. Uzunca bir süredir fabrika ayarlarımızdan bahsediyorum insanlara. Diyorum ki bu beden bir şekilde bu dünyada milyarlarca sene içerisinde şekillendirilmiş, çok özenle seçilerek, ayarlanarak, en güzel kıvamda, Kur'an'ın ifadesiyle bir kıvama getirilerek bugünkü şeklinde bize verilmiş. Şimdi bu beden muhtemelen her şeyimiz bu bedenden ibaret değil. Yani bedeni aşan bir taraflarımız olduğuna inanan birisiyim ben. Fakat bedeni anlamadan, o bedenin ekstrasının ne olduğunu da anlayamayacağımızı fark ettim zaman içerisinde. Hani kendimce böyle bir noktaya geldim ve bu bedenin, yeryüzündeki diğer bedenlerin özelliklerini, sadece maddi bedenin özelliklerini incelerken bile aslında biraz önce ayetlerde zikredilen, o işte azar da azar, insanla ilgili Kur'an'da da böyle çok övücü ifadeler geçmiyor. Genellikle hep uyarıcı, biraz böyle moralimizi bozucu ifadeler çok fazla. Aslında bunların biraz nedenini anlıyorsunuz baktığınızda. Şimdi bizim insan topluluklarının çok enteresan özellikleri var da bir tanesini çok severim alıntılamayı. İşte büyük ruh bilimci Carl Gustav Jung'un bir sözü var. hayvan sürüleri kalabalıklaştıkça akıllanır, insan sürüleri kalabalıklaştıkça aptallaşır diye. Şimdi gerçekten dünya tarihine bakıyorsunuz. Yani bir hayvan sürüsüne bakın onun yanında. O yüz binlerce yıldır, milyonlarca yıldır hayvan sürüleri aynıdır. Bunlar belli bir miktar kalabalıklaşınca işte bir yerde yemek mi bitti, ot mu bitti? Güzel başka bir yere göçerler. Su kenarları bulurlar. Kuşlar biliyorsunuz dünyanın bir ucundan öbür ucuna daha güzel yaşamak için göç ederler. Kalabalık oldukları zaman hep türlerinin ve bireylerinin faydasına hareket ediyorlar. Biz 3-4 kişi bir araya geldiğimiz andan itibaren gözümüzü oyuyoruz. Aynen bir sorun başlıyor. Yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Farklı farklı klikleşmeler başlıyor. Bunlar birbirleriyle bazen ölümüne mücadeleye giriyorlar. Ve şu anda hani dünyada büyük ölçekte baktığımızda da yaşanan aslında tam olarak bu. Şimdi ben Kur'an'a işte biraz da böyle hem inanan bir insan hem de bir biyolog gözüyle baktığım zaman bu uyarılar benim çok şiddetli gözüme çarpıyor. Çünkü bütün gün mesleki olarak uğraştığım şey aslında bu. Hatta şeyi bu... Ben uzman bir klinik psikolog falan değilim ama hani mecbur literatürü takip ediyoruz, bir şekilde vakalarla uğraşıyoruz. İnsanlardaki birçok psikopatolojik dediğimiz yani ruhsal durum bozukluklarının temeline baktığınızda aslında bu işte biraz önce uyarılarda geçen, biraz önce bahsettiğim fabrika ayarlarıyla uyumsuz yaşamamızdan kaynaklanan bir sürü sorun karşımıza çıkıyor. Ve bunlar da modern zamanda gün geçtikçe artıyor. Şimdi biliyorsunuz tarihin böyle ilerlemeci bir görüşü var. Hani biraz lineer bir tarih görüşü var. İnsanlık işte taşla bir şeyler yontuyordu. Sonra efendim tarımı buldu. Sonra bir şeyler oldu. Büyüdü, zenginleşti. Bugünlere geldi. İşte şimdi de hatta yakında Tanrı'yı oynayacak, enteresan şeyler yapacak. İşte teknolojiyle yaralarını iyileştirecek falan filan diye bir yerlere doğru gittiğini düşünüyoruz. Fakat bu ilerlemeci bakışla ilgili benim bir temel sıkıntım var. İşte biyolojik olarak insan türü 150 bin senedir burada gibi gözüküyor bu haliyle. Hani şu modern insan dediğimiz tam bize benzeyeni bir 20-30 bin yıl kadar hatta 50 bin yıl kadar geriye götürebiliyoruz. O günden bugüne kadar bizim ayarlarımızda hiçbir değişiklik yok. İsteklerimizde, arzularımızda, dürtülerimizde hani hayata bakışımızda aslında temelde hiçbir değişiklik yok. Bugün sadece belki plazalarda oturuyoruz, belki asfaltlı yollarda yürüyoruz ama... Farklı elbiseler giyiyoruz, aynen. Farklı silahlar kullanıyoruz. Nefis aynı nefis, mide aynı aynen. Mide, arzu aynı arzu, ölüm korkusu aynı ölüm korkusu. Yani değişen hiçbir şey yok. Ve insanın dünyadaki tuhaflığına bakmak ve buna baktırmak bana hep çok ilginç geliyor. Daha önce özel sohbetlerimizde belki biraz konuştuk ama bir bedenimize bakalım. Yani şimdi dünyadaki bütün hayvanata bakalım. En azından biz hareket edebildiğimiz için hayvanlarla daha kolay kıyaslanabiliriz. Hı hı. Yani bitkilerle çok ayrı duruyoruz. Aslında onlarla da çok ayrı değiliz de. Hayvanlara bakalım. Mesela kiminin postu var soğukta üşümüyor. Kiminin pençesi var güzel avlanıyor. Kiminin gözü öyle keskin ki 2 kilometre yukarıdan uçarken fareyi zıp diye hemen görebiliyor. Bizde bunlardan hiçbiri yok. Çırçıplaz. Mesela şu anda bütün elbiselerimizi, insan yapısı olan her şeyi bizden alsanız, şöyle sokağa bıraksanız bizi şu havada hayatta bile kalamayız. Evet. Hani bedenen bu dünyaya çok ciddi uyumsuzuz. Garip bir şekilde bedenden bu özellikler alındıkça bir şekilde, bu güçler bizim elimize alındıkça son derece zayıf bir bedenle kalmışız. Ama zihnimize öyle bir melekeler yüklenmiş ki, bu melekeler sayesinde yaşamak için dünyayı radikal bir biçimde dönüştürmek zorunda olan tek canlı haline gelmişiz. Ve bu hayatta kalma süreci insanın bir tek özellikle aslında mümkün bakıyorsunuz. İnsan biyolojik sınırını aşmak zorunda. Bir şekilde haddi aşmaya programlı. Yani durduk yerde oturup da iyi ben böyle iyiyim. Hani biraz üşüsem de şöyle şu taşın üzerinde oturayım diyemiyor. İlla bir mesela hayvanı öldürüp postunu giyecek. İlla bir yaşam alanı oluşturacak. Bir şey yapacak. Hatta mesela pişirmeden beslenemiyoruz bile öyle söyleyeyim. Yani normal çiğ besinle insan bedenini besleyemiyorsunuz. Beyin çok yakıyor çünkü. Hızlı ve bol kalorili yemeniz lazım. Yani bütün bunlara baktığınızda haddi aşmaya programlı bir canlı var. Bütün bu açılardan da hep birlikte değerlendirdiğinizde diğer hayvanların hiçbirisinin dışsal bir rehberliğe ihtiyaçları yok. Mesela bir hayvan gelip de ey işte geyikler siz artık şöyle yapacaksınız, doğru yola böyle gideriz falan demesine ihtiyaç yok. Çünkü onlar emri vicdani ya da içgüdü dediğimiz şeyle en güzelini zaten yapıyorlar. Zaten dışına çıkmıyorlar. Aynen ama insan aşıyor, sürekli sınırı aşıyor. Ve bu nedenle de rehberliğe ihtiyaç duyan tek canlı gibi gözüküyor. Yani bir rehbere, bir ışığa ihtiyacı var. Çünkü kendi başına bırakırsanız tarihin bütün devirlerinde ve şu anda da gördüğümüz gibi sürekli hem birbirini yiyor. Yani bu türünün ortadan kalkması pahasına silahlar üreteceğinin bilincinde olmasına rağmen bunu yapıyor. Yani bir sonu görebilmesine rağmen bunu yapıyor. Şey körlüğünden değil. Demek ki çok bozuk bir tarafımız var. Şimdi ben açıkçası uzunca bir süre işte hem inançlı hem böyle insanın bu özelliklerini bilen bir ya ne oluyor falan diyorum. Hani neden böyleyiz? Şu öbür tarafımız olmayaydı, hayvani tarafımızda mis gibi güzel güzel kardeş kardeş herkes birbirine selam veriyor, seviyor falan. Öyle yaşasaydık. Yine işte bu Bakara suresindeki insanın yaratılışıyla ilgili anekdotlarda, Kur'an çok yerinde zikrediliyor ama hani meleklere bir itiraz seslendiriliyor orada, seslendirtiliyor daha doğrusu. İşte yeryüzünde fesat çıkaran ve kan döken birini mi yeryüzünün halifesi olarak atayacaksın diye. Orada Allah'ın insanla ilgili verdiği ilk ipucu ben sizin bildiğinizden fazlasını biliyorum. Yani siz sadece sizin o kısmı görüyorsunuz. Evet, o kısmı deneyimliyorsunuz. Bu aşikar olanı bir de gizli olanı var. Şimdi insanda demek ki bir cevher olmalı diye ben bu ifadeden çıkınca hani görünen dışında bir şey olmalı. Hakikaten bakıyorsunuz yüce bir amaca bağlı bir şekilde nefsi isteklerini yani hayvani dürtülerini bir şekilde kontrol etmeyi öğrenen insanlar ilginç güzelliklere sebep oluyorlar. Biz ancak bu şekilde güzelleşebiliyoruz. Ancak bu şekilde daha iyi olabiliyoruz. Ama içimizdeki o hayvani benliğin güdülerine uyduğumuz zaman da işte nifak dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ortalık dağılıyor bir anda. Şimdi bu basit resim hem biyolojide, işte evrimsel biyolojide olsun, aktüel biyolojide olsun şu anda yaşadığımız, hem de inandığınız metnin ana kaynağında böyle bir şey bulduğunuz zaman ha bu ikisi bize ilginç bir şey söylüyor. Bu dünyada bize sunulan şeyler her şey değil. Yani buradaki nesneler geçimimizi sağlamak için var. Diğer canlılar gibi bedeni ihtiyaçlarımızı karşılamak için var. Bizde bir bilgisayar diliyle bir upgrade var. Yani bir versiyon yükseltmesi olmuş dönemin birinde. Daha işte kimse nasıl nedir bilmiyor. Bunun biyolojik bir karşılığı yok. Bilmiyoruz henüz. Ama o yükseltmeden sonra bizi insan yapan nüveleri geliştirme şansı bizim elimizde oluyor. Ondan öncesine bakıyorsunuz. Mesela muhtemelen işte Kur'an ifadesiyle söyleyeyim. İlahi mesajla müşerref olmadan önce yeryüzünde bir şeyler var. İşte bugün paleontoloji, antropoloji bunlara insansılar falan diyor. Hakikaten birbirlerini yiyorlar. Lafın gerçek anlamıyla birbirlerini yiyorlar. Mesela bazı teoriler var. Homo sapiens yani insanın öncüleri. Yine insana benzer bir tür olan Neandertaller oturup yemişler. Yani resmen yamyamlık yapmışlar gibi bir durum var. Yemyem olmuş hocam. Yani yemyem durumları var. Şimdi böyle bir şeyi mirası da devralıyorsunuz. İçinizde böyle bir şey var. Kavga eden iki insanı izleyin. Yani çoğu zaman vahşi hayvanlarda görmeyeceğiniz bir gaddarlıkla birbirimize saldırıyoruz. Şempanzeler müstesna, onlar çok gaddardır. Ama biz gerçekten bazen çok gaddar olabiliyoruz. İşte savaşlarda yani göz gözü görmüyor. İnsanlar Allah yarattı demeden birbirlerini perişan ediyor. Tabii ki yani bir de böyle bir kısmımız var. Şimdi beni endişelendiren, sadece bu konu beni endişelendirmiyormuş, onu fark ettim. Mesela işte zamanımızda biliyorsun işte bu militan ateizm diye bir görüş var. Artık insanlar ta gerçi yüzyıllardan beri işte özellikle 20-21. Yüzyıla geldiğimizde artık dinin rolü iyice kalkacak. İnsanlar inançlara ihtiyaç duymayacak. Süper teknolojik olacağız. Ayda amyant elbiseler giyip güzel güzel yaşayacağız falan gibi hayallerimiz vardı. Ama olmuyor. Bugün hala inançlar uğruna ciddi hem kavgalar veriyoruz hem açılımlar arıyoruz, sorular soruyoruz. Demek ki bu temel ihtiyaç bir türlü bizim içimizden gitmiyor. Hatta bunu söyleyenler ilginç, benim bu argümanı duyduğum insanlar bizzat ateist olduklarını deklare eden, yani herhangi bir tanrı inancına sahip olmadıklarını bu şekilde karar vererek hayatlarını sürdüren ama şunu da ilave eden insanlar, mesela Frans de Waal gibi, dini, inancı insan toplumundan çektiğiniz zaman yerine koyacağınız bir şey yok. Dolayısıyla bu konuda militanlık mantıksızdır diye açıkça ortaya koyan kişiler. Kimdir bu Frans de Waal? Bir aslında primat uzmanıdır. Yani primat davranışlarının, maymun davranışlarının uzmanıdır. Adam o kadar iyi çalışmış ki bunları. Şimdi evrimsel olarak bize hani en yakın tür kabul ediliyor. Bu işte maymunlar, şempanzeler, bonobolar. Bunların davranışlarından çıkarttığı sonuç, insanda da bunun önemli bir parçası var. Yani bir adeta içimizde gizli bir maymun, bir başka hayvan gibi bir şey var. O sürekli bir şeyler istiyor. Ama onu belli bir seviyede tutabilen şey, işte adına insan dediğimiz o varlığı insan yapan farklılık. O gizemli bir şey. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Bedene bakıyorsunuz, çok bir karşılığını göremiyorsunuz bunun. İşte biraz beynimizin ön tarafı azıcık fazla gelişmiş öbürlerine göre. Azıcık değil, bayağı fazla gelişmiş. Buraya hasar verirseniz insanlar hakikaten yürüyen konuşan şempanzelere dönüşebiliyorlar. Hiçbir böyle toplumsal ahlaki kural tanımayabiliyorlar. O ön bölüm değil mi? Bölüme hasar verilirse. Gerçi ön bölüme hasar verilmeden de böyle şeyler olduğunu bilebiliyoruz hayatımızda. Ama hatta hiç hasar verilmeden de olabilir. Ya mesela şey ilginçtir. Mesela alkolün etkisi. Önce alkol ön beyni etkiler. Ön beyin çok hızlı çalıştığı için alkol kana karıştığında önce ön beyni daha ziyade etkiliyor. İşte nedir alkolün ilk etkileri? Böyle garip bir fren kalkar, bir neşe hali, bir coşku hali falan başlar ilk başta. Sonra kızgınlık, öfke, kavgacılık hani bir takım olaylara sebep oluyor biliyoruz alkol tüketimi. İşte bunlar hep o bizi insan yapan fren sisteminin bir nevi boşalmasından kaynaklanıyor. Şimdi bakıyorsunuz tek fark bu. Bir fren var. Bu fren diyor ki yapma. Şimdi niye yapmayayım? Bir kere dünyaya gelmişim. Öleceğimi biliyorum. Ortada bu kadar keyif, lezzet, zevk var. Ya kim tutar beni? Yani hem de bir de insanım. Öyle cinslikler, öyle şeytanlıklar biliyorum ki yani her şeyi becerebilirim. Hele ki bazı marifetlerim varsa, işte toplumda kabul gören bazı özelliklerim varsa. Yani bunları bir frende tutmam için bir nedene ihtiyacım var. İşte aslında bu neden insanı insan yapan en önemli parçamıza işaret ediyor. Bir nedenin yoksa dünyanın başına belasın. Şu anda şekilde görüldüğü gibi. Evet. Yani bütün dünyanın başına garip garip ideolojilerle bela oluyor insanlık. Herkes bir yerden vuruyor. Savaşları falan kastetmiyorum sadece. Sırf kapitalist kar elde etme güdüsü adına dünyayı ne hale getirdiniz? Açgözlülük. Aynen, malum. Bugün ortalama bir Amerikalı'nın yaşadığı gibi hepimiz yaşamaya kalksak işte 4-5 tane daha dünyaya ihtiyacımız olduğu hesaplanıyor. Doymuyor insanoğlu yani. Evet. Dolayısıyla buna sınır koyacak bir şey lazım. Bugün ortalama bir Amerikalı aldığı kocaman arabaların, koca koca bahçeli evlerin, işte yaptığı yatırımların, gıda harcamalarının Afrika'da birilerinin açlıktan ölmesine sebep olduğunu biliyor. Artık bunu bilmeyen kalmadı. Fakat bunu bilmek insanları tutmuyor. Gaddar tarafımız, yani bir nevi Ebu Cehil tarafımız diyeyim ben, diyor ki benim, o benim. Yani ben kazandım, hak ettim. O da kazanıp hak etseydi. Hemen böyle bir kendini rahatlatma, benim yapma, hani bir mülk edinme, bir üstüne yatma durumu söz konusu. Bu da tabii ki dünyadaki adaletsizliklerin hani önemli bir kaynağı. Şimdi böyle bakınca ne yapacaksınız? Böyle bir tür var elinizde. Maşallah 7,5 milyar euro falan bulmuş da bir kalabalığı var. Dünyaya çekirge sürüsü gibi istila etmişler. İşte yaklaşık son 10-15 bin senedir dünyanın baskın türü haline gelmişler. O kadar badire savaşa rağmen. Ve deli gibi de çoğalıyorlar. Bugün insan ayağının değmediği adalarda insanların çöp ve atıkları yüzünden ölen hayvanlar var. Durumumuz çok fena yani. Dünyayı berbat ediyoruz. İşte bu berbat etme durumu sadece dünyevi açıdan, yani gayet seküler bir açıdan bakıyorum aslında. Birinin bize dur demesi lazım. Bir şeyin bizi frenlemesi gerekiyor. Şimdi bilimden çok şey umuyoruz. Ben bir bilim adamıyım. Yani mesleğim bilim. Ama bilim bana sadece olgusal tanımlar yapıyor. Gerçek dünyaya dair ölçüm, biçim, sonuçları veriyor. Hiçbir ahlaki içeriği yok. Bana şunu yap ya da bunu yapma demiyor. Ki bilimle benim bu karmaşık sistemi anlayabilmem daha başlangıcında bile değilim. Onu fark etmeye başladım. O kadar karışık ki bu dünya. Bilim daha emekliyor yani. Yani onun konusunda verdiğinin tatmin etmesi imkansız. Ha, bir değer ikame edebilecek bir pozisyonda değil. Belki bundan atıyorum hani bir 500 sene sonra daha umutlu olabiliriz bu konuda. Bilim bize daha çok bir şey söylerdi ama ben insanın o kadar vaktinin kaldığını da düşünmüyorum. Hocam onu da bırakın. Dediğiniz gibi biz mesela bu şundan 20 sene önce bugün işte hatta kitabınızda da yazmışsınız hakikaten bizim çocukluğumuzun şeysiydi uzay 1999 yani neler hayal ediliyordu neler. Aynen. Yani şimdi 2017'ye geldik o hayallerin binde biri yok ortada. Yani yok. O yüzden 500 sene için de çok şey olmayın, iyimser olmayın demek yani istiyorum. Yani 500 sene hani böyle bu şey bu ara son zamanlarda da özellikle bu fütüristlerin kitaplarını biraz fazla merak sardım. Vallahi onlara kalırsa 2040-50'ye gelmeden kanser bitiyor, her şey bitiyor. Maşallah çok hızlılar. Tabi bunda aslında dayanıkları önemli bir yer var. Bu yapay zeka denen mesele çok hızlı ilerliyor. Hatta hakikaten korkutucu boyutlara gelmeye başladı şu anda. Mesela Google'ın ürettiği bazı programlar kendi dillerini geliştiriyorlar ve geliştiricileri programı bunu nasıl yaptığını anlamıyorlar. Şöyle Allah garip durumlar var. Yapay zeka kendi kendine icatlar çıkarmaya başladı yani öyle diyeyim. İcat çıkarma diyorsunuz. Bir de garip bir durum var. O zekayı siz yapıyorsunuz. Yani yapay zeka insanoğlu üretiyor ama öyle bir hale geldi ki kendi teknolojimiz anlayabileceğimizden daha karmaşık hale geldi. Kapalı bir kutu içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Ben nasıl Erdem Uygar'ın zihnini okuyamıyorsam yaptığım bilgisayarın da zihnini okuyamamaya başladım. Hani şey biraz uzak. Hani o filmlerde olduğu gibi teknoloji bizi ele geçirecek, canımıza ot tıkacak. Muhtemelen o pek olmaz da. Fakat çok cins şeyler yapabilecekleri kesin. Tuhaf şeyler olacak ve biz açıkçası böyle jiletle oynayan çocuk gibiyiz. Peki işin sonucunu da bilmeden hadi bunu da yapalım, hadi onu da yapalım. İşte en son bu macera atom bombasıyla sonuçlandı. Kim bilir bu neyle sonuçlanacak. hani Allah korusun demekten başka elimden bir şey gelmiyor. İnsanın çünkü yapabileceklerinin çok sınırını görmüyorum. İşte burada mesela değerler sistemi dediğimiz şey, inançlar dediğimiz şey hem bireysel düzeyde hem toplumsal düzeyde aslına bakarsanız vazgeçilmez. Ama bu adına sekülerizm dediğimiz ya da dünya birleşme dediğimiz meselenin bize nasıl sirayet ettiğini, hani işte kaynağının neresi olduğuna baktığınız zaman gene sorun aslında dinden kaynaklanıyor. Şimdi ilahi mesaj bizim İslam inancına göre hep aynı mesaj. Hep aynı mesaj sürekli iniyor. Fakat Kur'an'da da defaatle anlatıldığı gibi, hatta Kur'an'ın neredeyse yarısını kaplayan öykülerde insanların sürekli mesajı nasıl bozdukları ve başlarına neler geldiği konusunda uyarılıyoruz. İşte bunlardan en yakın olanı işte bizden önce işte Hristiyanlık diye bir dine dönüşmüş olan bir ilahi mesaj var. Ve bu ilahi mesaj bir devlete dönüşmüş, bir kiliseleşmiş ve sonra da insan aklının, insan ediminin üzerine ciddi bir hegemonya uygulamaya başlamış. Onlar da demiş ki aga biz bunu istemiyoruz, biz kafamıza göre takılacağız, dünyevi bilgiyle yolumuzu bulacağız. Siz de takılın orada kilisede, işte yapın bir şeyler. Biz de size karışmıyoruz. Pazar günü hatta geliriz. Orada güzel bir ortam olur falan filan. Konuşuruz, güleriz, söyleriz. İki böyle mum yakarız, bir şeyler olur. Böyle bir bölüşme yapmışlar. Şimdi Batı'nın ulaştığı teknolojik seviyenin bu ayrılmaya bağlı olduğu düşünülüyor. Aslında burada bir temel bir hata var. Evet. Temel bir hata var. Bilim yapmamızın temel nedeni, ben bunu her yerde söylemeye çalışıyorum, bu evrende bir düzen olduğu zannı ya da algısı ya da inancıdır. Evrende bir düzen olmasa neden bir şey araştırma ihtiyacı duyuyorsunuz? Ve evrende bir düzen olması bir inançtır en temelinde. Zaten öyle bir düzen olmasa yaptığınız araştırmadan bir sonuç elde edeceğinizi bile bilemezsiniz. Aynen öyle. Dolayısıyla aslında bilimsel bilginin araştırıp bulmanın kaynağı aslına bakarsanız inançtır. Evet, bilginin bilimin kaynağı inançtır. Aynen. Demişsiniz kitabında. Aynen öyle. Ve mesela işte Peygamberimize soruluyor, işte senin dinin ne diyorlar? Onlardaki ben İbrahim'in dinindenim diye bir ifade var. Tam geçtiği yeri hatırlamıyorum ama mesela İbrahim'in dini anekdotal olarak hepimiz biliyoruz. İşte bir karanlıktan çıkıp dünyayı gözlemleme, dünyanın parçalarından yaradana gitme, halika gitme gibi bir süreç var orada. Yani önce bir buraya bakıyor. Önce buradaki nesnelere, oluşlara bir anlam vermeye çalışıyor. Çünkü bu bedenle buraya misafiriz. Önce bu dünyayı merak ediyor. Oradan aldıklarıyla diyor ki bunların hiçbiri beni yaratan ya da her şeyin sebebi olamaz. Bilgisi arttıkça bunların sebeplerin bir sebebi olmalı noktasından işte bir hani la ilahe illallah dediğimiz şeyi tam olarak aslında yapıyor. Evet. Netice itibariyle aslında böyle bir yolculuk hepimizi beklemek zorunda. Evet, aynen öyle. Ama maalesef biz bu yolculuğu pek yapmaya fırsat bulamıyoruz. Her şeyi hazır aldığımız için. Tam yolculuğa çıkalım diye karar verdiğimizde yol bitiyor. Ya diyorsun. Batı'daki ayrımı şizofreniye alacağız. Şizofreni bu arada kişilik bölünmesi demek Türkçesi. Evet. Hakikaten din, bilim diye bölünme. Ben böyle bir şey hiç bilmedim Allah'a şükür. Bilmeyi de düşünmüyorum. Hocam tam şey da oradan devam edelim ama bir ara vereceğiz öncesinde. Benim merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Yani mesela siz bir bilim adamı olarak, yani pozitif bilimler dediğimiz denilen ya da bilim dallarında çalışan bir bilim adamı olarak cesaretle inançlı bir insan olduğunuzu, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın indirdiği ayetlerle, yarattığı ayetlerin birlikte okunması zorunluluğunu, gerekliliğini her seferinde söylüyorsunuz. Ve bununla ilgili bilmiyorum akademik camiada bir tepki görüyor musunuz ya da oradaki yaşayışınız vesaire değişiyor mu, değişmiyor mu bilmiyorum ama genelde şöyle bir şey mi var? Bilim adamı dediğimiz kişiler ya da işte bu kendilerini seküler olarak tanımlayan kişiler sadece bilimle uğraştıkları için ve gerçekten bu pozitif bilimlerden önemli sonuçlar elde ettikleri için mi böyle düşünüyorlar? Yoksa benim yaşadığım ortam bunu gerektiriyor. Ben artık bunu söylemek zorundayım. İnançlı olsam bile bunu söylemek bilim camiasında pek geçer akçe değil, yakışık almaz gibi düşündüklerinden acaba samimi olmadıkları bir tarafımı bize gösteriyorlar. Buradan biraz devam edelim isterseniz ama biraz ara vereceğim bir 3-5 dakika tamam, sonra devam sonra edelim. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler devam ediyor sevgili izleyiciler. Değerli konuğum Profesör Doktor Sinan Canan ile birlikteyiz bu akşam. Sekülerizm ve kendisinin son kitabı Unutulacak Şeyler konulu programımıza devam ediyoruz. Hocam az evvel soruyu şey yapmıştım, yöneltmeye çalışmıştım. Evet. Nasıl olsa bir kere sordum, benden gitti. Eyvallah, toparlarız diyorsun. Artık siz de buyurun. Yani şimdi bilim adamı hakikaten laboratuvarda bir şey gördüğü için inançsız oluyor. Yoksa bu bir tercih mi? Yani iki yönde de fark etmez mi? Benim şimdi her yönden çok arkadaşım var, onu söyleyeyim. Böyle ben her insanların caiz yani. Tuttuğu takımı, efendim memleketini falan pek soran bir tip olmadığım gibi inancı da beni çok ilgilendirmiyor. Hani o anda yaptığımız işle ilgili çünkü iletişim kurmayı tercih ediyorum. Ama onların hepsinde gördüğüm temel bir şey var. İster inançlı, ister inançsız, ister hani agnostik olsun, bilinmezci olsun falan. Mesela su 100 derecede kaynarsa su 100 derecede kaynar. Bu bilgi size ahlaki herhangi bir şey vermez. Bilimsel bilgi tamamen böyledir. Dünyadaki olgular hakkında size bir takım bir şeyler sunar. Siz dersiniz ki işte bu moleküllerin rastgele hareketiyle artan entropi falan filan yaptı, su kaynadı. Güzel, gayet materyalist, güzel bir açıklama. İş görür, bununla teknoloji geliştirirsiniz. Biri der ki suyun her bir molekülünü Allah-u Teala hareket ettirir, onlar entropi diye bir yasaya tabi kılmıştır. Sonucunda yüzde, bunun da hiçbir sakıncası yok. Bilimsel bilgiden inanç ya da inançsızlık çıkartamazsınız. Tabiata baktığınızda neye inanıyorsanız onu görürsünüz. Burası çok adil bir yer. Bize bir seçim şansı verilmiş burada. Etrafımıza bakacağız ve bir karar vereceğiz. Yani temelde bu aslında duygusal bir karar bana sorarsanız. Çok böyle mantıki, ispat edilebilir falan tarafları biraz zayıf. Bunların bir sebebi var mı yok mu? Yani ben burada böyle bunları düşünen bir varlık olarak, bilinç sahibi bir varlık olarak bunlara bakıp ölçüp onları anlayabiliyorsam, bunlar kaza eseri mi? Ben bu kaza eseri mi buradayım? Yoksa bunların hepsinin bir anlamı var mı? İşte bu imanla imansızlık arasında aslında sadece böyle basit bir karar farkı var. Ondan sonra geri kalan her şey aynı. Uygulamada aslında hiçbir farkı yok. Pozitif bilimlerde falanca bir şeyleri görüp de insanlara oradan işte bir takım yaşam görüşleri dayatmaya kalkan radikal sekülerist görüşler diyelim, radikal materyalist görüşler hep iflas etti, hep iflas edecek. Çünkü oradan öyle bir bilgi çıkmaz. Ya da tersini söyleyeyim. İşte bilmem şurada atomda böyle bir şey buldum. Ama işte bu Allah'ın varlığının kanıtıdır. İşte bunu ondan başka kimse yapamaz demenin de çok anlamlı bir tarafı yok. Çünkü bu tabiattaki en anlaşılır olaydan en anlaşılmaz hadiseye kadar her şey eğer inanıyorsanız Allah'ın bir fonksiyonudur, işidir. Dolayısıyla hani şunlar karışık Allah'tan, bunları birileri kendi kendine olay gibi garip bir kafa zaten. Hani benim bildiğim herhangi bir rasyonel inançta böyle bir şey yok. Dolayısıyla oradan bir şey çıkmaz. Bu mesele tamamen dünyaya bakışla ilgili bir şeydir. Ve bunun da şöyle bir tarafı var. Siz bir materyalist de olabilirsiniz, bir dindar bir insan da olabilirsiniz. Bu inanç da sizi doğrudan herhangi bir şeye dönüştürmüyor. Eğer siz mesela kavgacı bir adamsanız sizin dininiz kavgacı bir din oluyor. Eğer siz barışsever, sevgi dolu falan işte diğer insanları merak eden birisiniz daha insancıl, daha böyle sevecen bir dininiz oluyor. Ya da materyalizminiz öyle oluyor. Ya bu söylediğinize göre zaten sekülerizm de sizin dininiz oluyor. Bir aynen yerde. Öyle bir tercihtir. Yani diyorsunuz ki bir karar veriyorsunuz bu noktada. Mesela bu olan şeyler belli kanunlar çerçevesinde herhangi bir amacı bilmem nesi olmadan cereyan eden bir şeylerdir. Tam oradan öyle yürüyorsunuz. Güzel. Öbür de diyor ki hayır bunların hepsinin bir sebebi vardır. O da bir yoldan yürüyor. Ama benim alanımın güzelliği laboratuvarda kim ne yaparsa yapsın herkes aynı şeyi buluyor. Yani bilimin böyle gıcık da hem de güzel de bir tarafı var. Yani onu sündüremiyorsunuz bir türlü. Mesela bir politika konuşun, futbol konuşun, işte bildiğimiz dini konuları konuşun. İki dakikada birbirinize girecek milyon tane mevzu bulursunuz. Ama mesela bir baraj yapmaya çalışan 5 tane mühendisin barajın beton kalınlığı konusunda kavgaya tutuştuğunu düşünebiliyor musun? Yani bellidir. Bunun ölçüsü bellidir. Su debisi bellidir. Betonun mukavemeti bellidir. Yaparsın hesabı geçer gidersin. Bilimsel bilgi çok abartılıyor. Mesela batıdan daha doğrusu bizim devşirdiğimiz pek batıda da böyle bir şey yok onu da söyleyeyim. Bu biz biraz kraldan çok kralcı olarak. Öyle mi? Bu sekülerist kafa bizde daha kuvvetli. Sanki böyle bilim işte evrenin bütün sırlarını ifşa etmiş. İşte yaratılmışların ya da ortada var olan her şeyin bütün kodlarını çözmüş gibi. Böyle garip bir kendine güveni olan insan. Öyle değil mi? Aa, ben şaşırıyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda mesela benim beyinle ilgili anlatmayı en çok sevdiğim şeyi örnek vereyim. Şu anda işte görmemiz, duymamız, tatmamız, koklamamız. Kafamızın içerisindeki bir et parçasının yorumundan ibaret. Bu et parçası kapalı bir yerde, dış dünyadan hiç haberi yok. Aldığı verileri değerlendiriyor. Elimizdeki en gelişmiş araç bu kafanın içindeki beyin. Ondan daha karmaşık bir şey yapabilme ihtimalimiz yok. Çünkü zaten beyinle yapıyoruz her şeyi. O neyi anlayabiliyorsa onunla. Bu karanlık kutudaki bütün algılar bizim dış dünya, dış evren dediğimiz şeyi oluşturuyor. İster dünyanın en süper bilim adamı olun, ister bir işte atıyorum Toroslar'da dağda yaşayan bir dağ köylüsü olun, bir yörük olun. Fark etmiyor. Dünyaya dair gördüğünüz her şey kafanın içinde. Yani bir sanal hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Bilim size diyor ki gördüğünün gerçek olduğundan bile emin olamaz. Ölçtüğünün gerçek olduğundan bile emin olamaz. bilimle anladıkça şunu fark ediyoruz. Süper aciziz. Yani etrafımızdaki evreni hakkıyla anlamak gibi bir hani tırnak içinde affedersiniz densizlik yapmamamız gerekiyor. Çünkü başta bilmek cehaletimizi bize ishar ediyor aslında. Evet. Yeterince bilirsek. Derler ya işte yarım doktor candan eder falan filan. Evet. Biraz öyle azıcık bildiğiniz zaman insana bir güven geliyor. O iyiymiş ya bunların hepsi kendi kendine oluyormuş falan. İşte şunu şöyle yapıyorum o kendi kendine oluyor. Aa, demek Tanrı yok. Ben de rahat rahat yaşayayım bari. Kural yok, kaydı yok. Yani dünya deneyiminden özellikle bilimden böyle bir sonuç çıkmaz. Dolayısıyla bunların hepsi bir tercih. Sorunumuz şu oldu. Her dönem birileri tercihlerini öbürlerine dayattılar. Bu alt gruplarda da böyle. Mesela dinin falan falan falan versiyonlarına inananlar hep öbürleriyle uğraşırlar. Yani kendimizi hep başkaları üzerinden tanımlama aynen. çabası için. Ya bir bıraksak da önce bir kendi hayatımızın bir tadına varsak. Yani şu anladığımız hayatı bir anlamlandırıp yaşamaya başlasak. Zaten diğerleriyle uğraşmaya vakit bulamadan göçüp gideceğiz buradan. Aynen. Bu hayat o kadar coşkun, efendim nasıl diyeyim, festival gibi bir şey yani. Festival havası. Hakikaten. Çok, hocam siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Vallahi bizim kafa güzel öyle diyeyim. Hani bu özellikle bilgiyle uğraşan insanların hayatının bir döneminde bunu tattıktan sonra geri dönüşleri bizim olmuyor. Bizim kafa güzel. Valla hakikaten güzel yani. Hocam peki kitabınızda demişsiniz ki, kısacası inanmak inanmamaya göre çok daha akılcı, rasyonel, mantıki ve vicdanidir. İnanmak inanmamaya göre. Niye? Niye öyle? Şimdi bunu kızıyor bazı benim seküler arkadaşlar böyle dediğim için. Bu da hani benim görüşüm. Onu belirteyim. Bir evrensel doğru seslendirme iddiasında değilim ama. Zaten onlar da sizin görüşünüze kızıyorlar. Burada. Ben özellikle bir bilim adamı olarak bunu söyleyeyim. Şimdi dışarı bakıyorsunuz. Ya ne bileyim işte bir fareye bir ilaç veriyorsunuz. Bu ilacın kilograma göre dozunu ayarlayıp insana verdiğinizde %99 aynı etkiyi görüyorsunuz. Ya bir düzen var, bir sistem var. Bir böyle hiyerarşik olarak anlaşılabilir yapı katmanları var. Çözebildiğiniz bir kısım var, çözemediğiniz bir kısım var. Yani arka planda çok incelikle işlenmiş bir şey görüyorum ben baktığım zaman. Şimdi hani başkası da bunu görmeyebilir. Der ki sen uyduruyorsun falan filan. Önemli değil. Ben uyduruyorsam, benim bu gerçekliğim içerisinde, yani dışarı baktığımda bir düzen görüyorsam eğer, ki insan beyninden başka da bu düzeni algılayabilen bir beyin olmadığını düşünüyoruz. Çünkü buna programlıyız. Bunun bir sebebi olmalıdır diyorum ve bir sebebin varlığına iman ederek başlıyor her şey. Yani peki bu sebep ne olabilir de işte hayat yolculuğu. Yani bu sebebi aramak, o sebebin nasıl diyelim, istekleri doğrultusunda gitmek de aslında hayatta verdiğimiz kararları oluşturan şeyler. Dolayısıyla ben bunu daha insani buluyorum. Öbür türlüsü bana biraz illüzyon gibi geliyor. Yani tekrar söylüyorum, benim gibi bilgiyle uğraşıyorsanız, ben bunu çok insanla tartışarak da vardığım bir sonuç. Laboratuvarda bir şeyler yapıyorsunuz, hep yapıyorsunuz, aynı şeyler oluyor. Bunu bir maddeye veriyorsunuz, maddenin kurallarıyla açıklıyorsunuz falan da. Ya en basit, en basit bir şey, biraz düzenli bir şey gördüğünüzde kim yaptı bunu diyorsunuz, ne bileyim. Hep bir örnek vardı işte çölde bir çivi bulsanız aa kim düşürür dersiniz. Siz bu bahçede taşlar örneği verdim mesela. Yani düzenli bir şey gördüğümüz anda hemen bunun aksine bir yapıcı arıyoruz. Ya böyle bir dürtümüz var. Bu sebepsiz de değil. Çünkü tabiattaki olan biten işlerin de düzenini anlamaya başladığınızda hemen arkasından bu gelecek. Bana sorarsanız içimize böyle bir güdü bundan konmuş. Hani yapılmışla kaza arasındaki farkı anlayabiliyoruz böyle. Şimdi bu düzenli sistemi gördüğünüzde diyebilirsiniz ki ben bunu pek görmek istemiyorum. Ben böyle güzelim. Zaten kaza eseri de buradaydık. Kısacık da ömrümüz var. Beni böyle şeylerle uğraştırma. Bu da bir tercihtir. Bana, benim toplumsal düzenime, can güvenliğime, mal güvenliğime dokunmadıktan sonra o da istediğini yaşayabilir. Yani birbirimize müdahale etmedikten sonra hiç sıkıntı yok. Bakıyorum Kur'an-ı Kerim'de de zaten aynı öyle. Mesela Hazreti Peygamber'e bile zorlamaması, sadece tebliğ etmesi falan da söylenmiş. Yani demek ki insanların böyle bir özgürlüğü var. Ama bilimsel bilgi özellikle son 100 yılda diyelim ciddi oranda tekrar hani böyle bir idolleştirilme, putlaştırılma sürecine girmeye başlayan bilimsel bilgiye böyle bir rol yüklemek çok doğru bir şey değil. Bilim insan faaliyetlerinden bir tanesi. Şiir de bir insan faaliyeti. Resim de bir insan faaliyeti. Yani bunların hepsi bizim faaliyetlerimiz. Bilime de olduğu yerde önem vermek gerekir. Ben şahsen çok iyi bir müzisyen olsaydım dünyayı, inancımı, her şeyi bir müzisyen olarak nasıl görürdüm onu merak ediyorum. Şimdi bir bilim adamı olarak görüyorum. Muhtemelen benim baktığım delik bayağı dar. Çünkü bilim sadece şu maddi dünyayla uğraşıyor. Yani bunun kurallarını çözmekle çalışıyor ama bir Beethoven gibi bir senfoni besteleyebilmek ya da ne bileyim işte Atilla Özdemirov'un besteleri gibi beste yapabilmek çok isterdim. Onun kurallarını nasıl belirleyeceğim? O nasıl bir hal? O nasıl yani bir şey? O bambaşka bir bilgi, o bambaşka bir deneyim biçimi. O bambaşka dünyalar var. 7,5 milyar dünya var şu anda dünyada yaşayan insanlar adedince yani. O yüzden bencil olmamak lazım. Bir de inanan arkadaşlarımla hep şunu konuşuyorum. O kadar bazen inancımızdan eminiz ki bizim gibi düşünmeyen diğer insanların yanlış yolda olduğunu o kadar kani olabiliyoruz ki çok hızlı bir şekilde. Ya diyorum ki bu muhteşem kainatın yaratıcısı. Hani sadece gördüğümüz kısmından bahsediyorum, hissettiğimiz kısmından. Ya sadece senin kafana sığabilecek kadar nasıl basit olabiliyor? Yani nasıl bu kadar rahat kendimizden emin ol? Bir sakin olalım. Yani çok daha fazlası var. Bir buna kani olduğumuzda zaten sakinleşeceğiz hemen. Bir bizi böyle bir merak saracak, bir alo ne oluyor, daha fazla öğreneyim, daha fazla insanın gözünden deneyimlemeye çalışayım şu dünyayı. Yani tanışıp kaynaşalım diye kavimler halinde yaratıldık ya işte. Birbirimizle konuşalım, görüşü, derdi, mezhebi, cinsi, ırkı neyse ikinci planda önemli olsun. Yani birinci planda önemli olmasın. Biraz onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hocam bir de yani bu bölümün sonlarına doğru, bu sekülerizmle ilgili bölümünüzün sonlarına doğru iğneyi biraz kendimize batırmak tarafına geçmişsiniz. Şöyle demişsiniz, kurumsallaşmış ve örgütlenmiş dinler önce şüphe ve merakı yasaklıyorlar demişsiniz. Yani bu da diğer taraftan bakışı. Yani bu aslında sekülerizmin belki bu bağnazlığı diyelim. Aslında belki de dindar kişilerin ya da dine yakın kişilerin bağnazlığının bir tepkisi olarak mı ortaya çıkıyor? Ya hiçbir insan durup dururken ya tamam bu işte güzel güzel bunlar efendim ibadet ediyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar efendim. Ben bir kıllık yapayım, sekülerizm diye bir şey icat edeyim, şunların bütün düzenini bozayım, öbür tarafta da cehenneme gider çatır çatır yanarım diye bir şey yapmıyor kimse. Sorun... Zaten öyle yapıyorsa o adam dindar demektir hocam. Aynen öyle. Cennetinde burada bir paradoks var yani. Dolayısıyla insanlığın saadeti için herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendi kafasına göre, kendi bakış açısına göre. Ve ben baktığımda nasıl işte bilimsel bilginin kaynağı inançlarsa, dinlerse mesela, oradan gelmişse, bilimsel araştırmanın ana kökü. Aynı şekilde dinden uzaklaşan, işte bu seküler dediğimiz, daha laik dediğimiz bakış açısının çıkışı da aslında dinin kötüye kullanımından kaynaklanıyor. Şimdi birbirlerini besleyen iki... Aynen öyle. Ben bugün mesela benim ülkemde de bunu maalesef hala çok görebiliyorum. Ya falanca işte ne uğraşıyorsun? Sen git bununla uğraş. Ya peki buna kim uğraşacak? Ondan sonra diyoruz ki işte Suriye'de şurada burada bir sürü Müslüman ölüyor. Niye ölüyor? Adam yıllardır dünyayı merak edip topladığı bilgiyle bir bomba yapıyor. Sen oradan kumanda yapıyorsun. Lep diye tepene atıyor. Biz daha o teknolojinin nasıl çalıştığını çoğumuz anlayamaz durumdayız. Yani bu aslında bizim üzerimize kesinlikle vazife olan şu dünyayla ilgilenme meselesini savsaklamamızdan geliyor. Bu savsaklamada tabii ki karşıda bir görüş oluşturuyor. Diyor ki sen tamam inanıyorsun ama bana bir faydan yok, dünyaya bir faydan yok. En kötüsü kendine bir faydan yok. Benim yaptığım bombayla birbirinizi öldürüyor. Niye bana bunu dayatasın? Ben diyor senin inancını istemiyorum, ben burada kafama göre takılacağım. Şimdi ben hep özellikle dindar arkadaşlarımla bunun sohbetlerini çok yapıyorum da herkesin tabii farklı bir dini algısı var. Kimi çok sert, yani hepsinin katli vacip falan böyle komple kökten götürelim. Kökten herkesi. Dinci diyor mu? Ben hariç, ben ve diğer şey, ben ve dışımdaki müşrikler diye konuşan arkadaşlarım var mesela. Yani komple herkesi götürecekler. Ben onlara diyorum ki ya mesela bir Müslümanın en temelde hani her mezhebin anlaşacağı şey nedir? Tebliğ edeceksin değil mi? Dinini anlatacaksın. İşte burada da biraz yazdım. Mesela bir tane markalıya ne öneriyorsun? Keseceğim seni. İyi güzel. Önce kelime işareti gelir yoksa keseceğim seni. Şimdi bu ne bu? Yani o mesela refah içinde yaşayan bir Avrupalı diyelim. Niye senin dinini tercih etsin? Afrika işte ormanlarında gezen bir yerli. Niye senin dinine görsün? Adam orada ne güzel bağırıyor, bir şeyler yapıyor, yaşıyor yani. Medeniyetten de haberi yok. Yediği içtiğiyle zengin adam zaten. Hani niye sana gel? Yahut ne bileyim işte bizim burada Türkiye'de herhangi bir köydeki bir insana, işte bambaşka bir inanca sahip olan bir efendim Hindu'ya ne öneriyoruz? Onu söyleyen insan da muhtemelen hocam bahsettiğiniz Hollandalı, Danimarkalı, refah içinde yaşayan bir Avrupalının yerinde olsa kendi şu an söylediği şeye inanmayacaktı veya gelmek için bir sebep bulmayacaktı. Hocam, en önemli derdim şu işte. Anneden, babadan görüp, toplumdan görüp aldığımız şeyi yaşayarak yırtabileceğimizi düşünüyoruz. Aynen. Böyle bir şey olmayacak. Yani inanç hakkında bir şey biliyorsam kendi inancınızı inşa etmeden, kendi kendinizi inşa etmeden bu dünyadan herhangi bir faydayla ayrılamıyorsunuz. Evet, bu dünya bir tarla, buraya ekmek bizim görevimiz, çiftçi biziz, bir şey yapmamız lazım. Maalesef bunu başkalarına bırakıyoruz. O bölümde gerçekten kendinize sorduğunuz sorular var. Onlara da biraz gireceğiz biraz sonra. Daha doğrusu onlar aslında sizin kendinize sorduğunuz değil, aslında herkesin kendisine sorması şart olan sorular. Yani ben ufak bir şey okuyabilir miyim? Buyurun, küçük bir anekdot demek var. Alev Alatlı'dan, Alev Alatlı bir sanıyorum aldığı bir ödül sırasında yaptığı konuşmada çok önemli bir şey söylüyor. Kısa bir anekdot var. Tamam. Diyor ki asıl olan hakkın helal edilmesi olmalıdır. Asıl olan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek olmalıydı. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıydı. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz. Suruç ile Kobani'nin arasında çizgi çekmek Birinci Dünya Savaşı galiplerinin yasal kılıç hakkıdır belki ama helal değildir. Keza iflas eden kardeşinizin haraç mezat satışa çıkarılan evini satın almanız yasal hakkınız olabilir ama helal değildir. İmar ruhsatı olan bir müteahhit şehrin ufkuna tecavüz ederken yasal olarak suçsuzdur ama yaptığı iş helal değildir. Yeni ve çok daha ucuz bir enerji türünün pazara piyasaya girmesini önlemek üzere üretim haklarını satın alıp sümen altı eden bir petrol şirketi de yasal olarak suçsuzdur ama yaptığı iş helal değildir. Keza raf ömrünü uzatmak için ekmeğin hamuruna kanserojen madde katan gıda üreticisi formülü ambalajın üstünde yazdığı sürece suçsuzdur ama helal değildir. Bir kalem darbesiyle atar ergenleri sokağa döken yazar, alevler afakı sardığında suç mahallinde değilse, olayları evinden izliyorsa suçsuz sayılacaktır ama helal değildir. Evet. Şimdi bakın bu kurallarla, bu mesela bir helallik kavramı, bir denkleşme, bir ödeşme, bir birbirinden hoşnut olma, birbirinden razı olma durumu. Şimdi bu inançlarla daha üst düzey bir algıyla sağlayabileceğiniz bir şey. Mesela burada çok veciz ifade edilmiş ve bir de projeden bahsediyor. 21. yüzyılın en yaman toplumsal projesi helal olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerektir. Evet. Keşke yapabilsek. Çok güzel, harika. Keşke, işte bunu yaptığınız zaman sizin dininiz insanlara bir şey önerecek. Hı hı. Efendim bir zengin Avrupalıya malını neden vermesi gerektiğini söyleyebileceksiniz o zaman. Helal kavramını bilen birisi malını verebilir. Gerçekten. Biz şimdi zekatın neresinden kırpsak diye hesap kitap yapmaktan bir tarafımız kayıyor. Çünkü hani mal benim algısı hepimizin içinde. Bu işte primat algımız orada duruyor. İnsanı insan yapacak olan şey bunun üstüne çıkarak, dürtülerin üstüne çıkarak bir aksiyonda bulunabilmek açıkçası. Bu ifadeyi ben o yüzden çok önemsiyorum. Çok keşke güzel. Bütün okulların duvarlarına yazsalar. Teşekkür ederiz hocam. Hocam şimdi araya geçmeden önce ben son olarak şu şeyi de sizin ateizmin tutarsızlığıyla alakalı da ifadeleriniz var. İşte mesela bu şeyde mesela Dawkins'in çürük temellere inşa edilmiş kaleler dediğiniz bölümde işte bir takım çok çabuk çürütülebilen iddiaları var. Biraz o konulara da girebilir miyiz? Aslında orayı ufak bir düzeltme yapayım. Ateizmin tutarlılığı ya da tutarsızlığıyla ben birinci planda uğraşmıyorum da benim esas tutarsız bulduğum şey militan ateizm dediğimiz dine karşı savaş açmış olan. Evet pardon ben onu söyledim. Zaten militan ateizm diye. Aynen. Yani mesela evet. İnançla herhangi bir insanın hayatına müdahale etme yetkisini kendisinde gören bir ateizm. Bu ya zaten dindar kesim için de aynı. Aynı bağnazlık yani. İşte onu bir diyeceğim ya. Hepimizde bulunan bir arızanın oradaki dışa vurumu. Evet. Bir dindar nasıl bir başka insanın hayatına müdahale etmekte ne kadar haksızsa, Kur'ani olarak ne kadar bu yasaksa ona. Bir militan ateizm de o tabii, kadar. Tabii militan ateizm de aynı mantıksızlığa dayanıyor aslında. Şimdi tekrar söyleyeyim, herhangi bir bilimsel görüşten falan böyle bir insana bir hayat görüşü biçemezsiniz. Çünkü dünya bilimden çok daha karmaşıktır. İnsan hepsinden öte karmaşıklığa sahiptir. Ve militan ateizmin cevaplaması gereken, işte biraz önce Franz de Waal'dan alıntı yaparak söyledim, basit bir soru var. On binlerce yıldır insanları bir arada tutan, onları iş yapabilir halde, bir toplum halinde bir araya getiren şey inançlar. Bunu ondan aldığınız zaman yerine ne koyacaksınız? Bir şey öneremiyorsunuz. O zaman neye savaş açıyorsunuz? Hı hı. Şimdi şunu yapsanız anlarım. Mesela Alan de Botton diye bir felsefeci düşünür var. Ateistler için din diye bir kitap yazmış. İlginç bir kitap. Yani özetle söylediği ana çerçeve beni çok ilgilendirdi. Diyor ki ya bu diyor tamam ateist olabilirsiniz. Hani dindarları bir dinleri sevmiyor da olabilirsiniz. Ama diyor adamlar çok enteresan şeyler beceriyorlar. Niye taktiklerini kullanmıyorsunuz demiş. Orada çok güzel diyor bir birikim var. Binlerce yıllık bir insan tecrübesi var. Yani bir bakın öyle silip atmayın diyor. Mesela benim oradan bir ateistin kitabını öğrendiğim çok önemli bir şey var ve yıllardır bunu uyguluyorum. Diyor ki siz diyor lecture yani ders verirsiniz diyor. Bu dataları, verileri anlatırsınız. Sıkıcı, bayıcı, millet uyur, ezberlemek için kendini yırtar. Çoğu zaman da unutur. Ama diyor ne yapar diyor? Bir dini wise preach verir. Yani bir vaaz verir ve sizin duygularınıza dokunur. Hayatınızı değiştirir. Öyle bir şey söyler ki size amaç verir. Bir anda bakış hedef açınızı kaydırıverir. Siz diyor niye böyle bir şey yapmıyorsunuz? Ben bunu okur okumaz dedim ki vallahi yaparım ben. Ya yani mesela ben beyinle ilgili arkadaş sohbetlerinde öyle şeyler söylüyorum ki mevzuyu çok sevdiğim ve hayatımda denediğim için. Benim için onu okuduktan sonra derslerim artık anlatım aracına değil, ilham verme aracına dönüştü. Hmm. Yani bu genç arkadaşlara bir gaz verebiliyor muyum ben? Bundan sonra benim anlattığım konuyu daha fazla sevmelerini, buraya iştiyakla bakmalarını sağlayabiliyor muyum? Bu aslına bakarsanız duygusal, dini bir taktik. Mesela adamın söylediğinden ben öğrendim bir şeyi çok ilginç bir şekilde. Ben o kısmı kaçırmışım. Her ne kadar bizim bazılarımız şimdi pek öyle olmasa da biraz biz de ölükleştik yani. Ama normalde nasıldır? Hani Amerika'daki bu son derece hani gösterişli evet. var ya vaizlerin falan yaptığı evet. şey. Yani insanlara bir program. Şekilde evet ilham verip harekete geçirmek. Evet. Şimdi bunun gibi dini deneyimin insana kattığı çok fazla şey var. Ve dini deneyimi çıkarttığınızda bunların hiçbiri kalmıyor. Bakın sanat, Avrupa'da o kadar öve öve bitiremediğimiz Avrupa'nın o muhteşem sanat geçmişi aslında tamamen kilise kaynaklıdır. Hmm. İşte İsa'nın doğumunu, çarmıha gerilmesini binlerce figürle insanın yaratılışını resmetmekten başlayan hiperrealist akıp işte ondan sonra bir şeyler olmuş. İşte dadaizme falan kadar gelmiş işte bunların hiçbir anlamı yok falan diye. Ama onların kökeninde bir dini bir duyguyu ortaya koymak, efendim onu çeşitli açılardan vurgulamak meselesi var. Yani her şeyin kökeninde olan bir temel özelliğimiz olan inancı. Siz diyorsunuz ki ben bunu saymıyorum. Ne olacağız? Tekrar primat olalım. Ya böyle bir durum mümkün değil. Yani düşünsenize hem çıplaksınız hem şempanzesiniz. Korkunç bir durum. Yani şempanzenin en azından işte dediğim ya tüyü var bilmem nesi var. Adamın elleri ayakları ağaçlara tırmanmaya bilmem ne yapmaya uygun. Yani o ortamda o öyle yaşamalı. Ama biz insan olarak bir kere... Şunu da söyleyeyim. Özellikle Richard Dawkins bir biyolog. Ben kitaplarını falan severek okurum bu arada. Çok iyi bir biyologtur gerçekten. Ama ateizm konularına girince benim için bile biraz böyle sarpa sarıyor gibi gözüküyor. Çünkü felsefe bilmek ayrı bir konu hakikaten. Yani bu insan türünün temel biyolojik bir varlık olarak sadece materyalist bakalım. İşte evrimin sonucu kazayla buraya gelmiş insan olmuş diyelim. Yani adamın kafasında öyle bir sistem var ya. O zaman din de bunun doğal bir çıktısı. Niye bu kadar mücadele ediyorsun? Yani on binlerce senedir bu insanın içinden çıkmamışsa bari anlamaya çalışalım. Hı. Artı bir de şöyle bir durum var. Din hakkında konuşan birçok kişi ve maalesef ben bunu birçok ilahiyatçıda da gördüm. İnsanların dini hakkında bir şeyler söylüyor. Kendinden hiç bahsetmiyor. Yani sanki hep öbür fanilerle ilgili bir şey anlatıyor bize. Abi sen ne yapıyorsun? Yani bize biraz onu söyle. Çünkü ben mesela burada hep onu yapmaya çalışıyorum. Bütün kitaplarımda, beyinle ilgili yazdığım kitapta bile kendi hikayem üzerine kitabı yazdım. Çünkü ben deneyimlemeden, beni değiştirmeyen bir şeyi anlatırsam bunun bir faydası yok. Samimi olmayacak. Tabii yapmadığınızı anlattığınız zaman etki etmiyor insanlara. Hmm. Deneyimlediğiniz şeyi en iyi anlatabiliyorsunuz. Ve ben bir şeyi anlıyorsam bunu herkes anlıyor. Çünkü anlatabiliyorum yani. Evet. Ama tutup da ithal bir mevzuyu burada ben saatlerce ağzımda çiğnesem kimse ondan bir şey anlamayacak. Dolayısıyla o şey de garip. Yani işte bu ilkel insanlar böyle yapıyor. Sen nesin? Sistem buysa sen de primatsın. İstersen Richard Dawkins ol, istersen bilmem ne ol. Evet. Hani bu basit mantık hataları bazen böyle çok efendim cilalı etiketler arkasında güzel konferans salonlarında biraz göze görünmeyebiliyor ama işin aslı gerçekten biraz garip durumdayız. Yani bütün insanlık olarak böyle karanlıkta işte körü fili tanımaya çalışıyoruz. Bir sürü körden ibaretiz yani. Hiçbir şey görebildiğimiz yok açıkçası. Yani birbirimize çok hava atmayalım. Yani benim derdim o. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Ben orada kimseye bak tekrar söyleyeyim. Kimseyle derdim yok. Kimseye bir şey söylemiyorum. Kendi arızamı anlatıyorum öbürleri pay bitsin diye. Çünkü herkeste bu arızalar var biliyorum. Yani hepimiz ortak. Hocam yine bir ara vereceğiz. Sonra devam edeceğiz. Biraz sonra birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, Yükselen Sözler, sevgili hocamız Profesör Doktor Sinan Canan'ın güzel anlatımı ve sohbetiyle hızla devam ediyor. Programın yarısına geldik bile. Daha benim aslında sormak istediğim kitaptan konuşmak istediğim... Ben de erdemi görünce duramıyorum. Ne yapayım? Böyle coşuyoruz. Hocam karşımda. Allah razı olsun. Anladım, hocam bu şey... gelişi güzel iyilik yapmakla ilgili kitabınızda çok güzel bir bölüm var. Gerçekten etkileyici. Hatta ben orayı okuduğumda birçok ayet böyle gözümün önünden geçti gitti. Nedir iyilik yapmayla gelişi güzel iyilik yapma arasında nasıl bir fark var? Yani siz neden böyle bir ayrım yaptınız? Onu söyleyeyim de bak güzel bir şey söyledin. Onu unutturmazsan birazdan konuşacağım. Ben mesela orada hiç Kur'an ayeti falan söyledim mi? Neyi unutturayım? O metinde. yok orada ayet söylememişsin. Bak söylemedim ama demek ki bak bakan gözü olduğu zaman sen oradan mesela gözünün önünden bazı ayetler geçiyor. Yani evet. Orayı bir şeyle bağdaştırıyorsun. Şimdi bazı insanlar böyle o ayetleri sıralar ama o konuda hiçbir şey anlamazsın. Hmm. Ama dünyevi bilginin gözüyle baktığın zaman bak enteresan bir şekilde sen de o konuda hassasiyetin olduğu için hemen birleştiriyorsun. Eyvallah, İşte biraz keşke bütün uzman arkadaşlarımız böyle, böyle bir önce bir bildikleri konuyu güzelce anlasa. Şimdi o konu benim şundan ilgimi çekiyor. Bir ara üniversitede genç yeryüzü doktorlarının da danışmanlığını yapıyordum. Öyle bir öğrenci kulübü var Türkiye'de. Onlar sürekli böyle acayip acayip yardım faaliyetlerine gidiyorlar dünyanın her tarafında. Ben tabii hani hem mesleki olarak hekim olmadığımdan hem de çok yoğun olduğumdan ancak birkaç organizasyona gidebildim ama orada gördüğüm bir şey var. Her türlü yardım organizasyonu için bu geçerli. Buna giren insanların bakıyorsunuz aslında hani öyle dini inançları şunlar bunlar işte standart değil. Yani her türden adam var. Böyle garip garip çok insanla da karşı ya bunun burada ne işi olur diyeceğiniz adamlar gidiyor. Ve orada enteresan bir doyum yaşıyorlar aslında. Ve bu arkadaşlar işte genç ciğeryüzü doktorları ekibi benden bir seminer istemişti bir zamanlar. Ya biz niye iyilik yapıyoruz? Biz deli miyiz? Hocam bize bunu bir anlat falan diye. Deli olup olmadıklarını soruyorlar. Aslında yani sizi kullanıyorlar. Hani normal değil düşünsene yani. Dünya turun ucuna gidip bütün işini gücünü hani karını falan bırakıp evet. gidip orada bir şeyler yapıyorsun. Bakıyorsun şimdi mesela biyolojide işte evrim kuramının kurucusu Darwin bile uzun uzun hayvanlardaki bu yardımlaşma, insandaki bu şey nereden geliyor uzun uzun yazmış. Yani bizim kodlarımızda bir şekilde birbirimize yardım etmek var. Niye var? Çünkü birbirimize yardımlaştığımızda bir tür olarak daha uzun süre hayatta kalıyoruz. Bunun çok biyolojik olarak anlaşılır bir tarafı var. Fakat bizim içimize öyle bir ödül sistemi konmuş ki çok acayip. Bir insan bize iyilik yaptığında ki bu iyilik mesela gülümsemek kadar küçük bile olabiliyor. Beynimizde adeta bir ödül kimyasalı patlaması oluyor. İşte bu dopamin diye bir madde var. Bunun biyolojik karşılığı var. Var var tabii. Dopamin diye bir madde var. Biz hoşumuza giden bir şey yaptığımızda beynimizde salgılanır. İşte en çok çikolata yediğimizde mesela özellikle hanım arkadaşlar da coşuyor. Onlar da çikolata bağımlı olur. Ondan kadınlar da o sistem evet. daha duyarlı. Ama mesela birinin size gülümsemesi, işte bir iyilik yapması, binlerce böyle bar çikolata yemiş kadar beyninizde dopamin salgılanmasına sebep oluyor. Yani beyniniz diyor ki bu diyor süper bir hal, bunu hemen bir daha sağlayalım. Şimdi bir kere bu tadı aldıktan sonra bunu artık bir yaşam tarzı haline getiriyorsunuz. Dediğim gibi faydası belli. Bizi bir yani tür olarak birbirine sırtını dönebilen, birbirine yaslanabilen, birlikte hareket edebilen bir bütüne çeviriyor aslında. Güven duygusunu aşılıyor. Güven duygusunu aşılıyor. Özellikle de beklenmeyen zamanda yapılırsa iyilik. Bu etki çok daha büyük. Şimdi beklenen bir etki çok sizi ilgilendirmiyor. Yani daha doğrusu bir süre sonra ona alışıyorsunuz. Orada da verdiğim örnek var mesela. En çok bize dünyada iyiliği dokunmuş kimdir desek? Herkes annesidir. Yani anne en fazla iyilik yapar. Çünkü siz felçliyken sizi hayata dönmenizi sağlamış. Eliniz kolunuz kalkmazken. Ama mesela çoğu zaman annemize asi olabiliyoruz. İşte efendim yaptıklarına bozulabiliyoruz. Onun yaptığı hiçbir iyiliği neredeyse hatırlayamıyoruz. Yemeği beğenmiyoruz hocam. Aynen yemek öyle. Yapmış o kadar. Aynen öyle. Hani böyle bir nankörlüğümüz falan evet. olabiliyor. Çünkü buna alışıyoruz. Şimdi bağımlılık da aynı dopamin sistemi üzerinden olur. Ve birçok insan bilir bağımlı olduğu nesneyi sürekli daha fazla alması gerekir. Çünkü dopamin sistemi hızla alışır, adapte olur. Aynı uyarana eskisi kadar dopamin tepkisi vermezsiniz. Dolayısıyla birisi size sürekli iyilik yapıyorsa bir süre sonra onu görmezlikten gelebiliyorsunuz. Bir nevi onun görevi olarak bunu algılayabiliyorsunuz. O yüzden de işte biraz böyle hafif nankörlüğümüz yakın çevremize karşı buradan geliyor. Ama düşünün sokakta hiç sizi tanımayan biri dedi ki mesela işte Erdem'ciğim senin programını çok veriyorum. Benden sana 1 milyon dolar bundan sonra sana şöyle puf dopamin patlar bir anda beyinde. Yani hem hiç beklemediğim bir şey. Hem de yani bir iyilik sonuçta bizim son derece böyle meftun olduğumuz istediğimiz bir şey. Yani bir alışveriş kuyruğunda sırayı önünüzdeki kişinin sırasını size aynen. vermesi bile sizde ona karşı inanılmaz bir minnet çok, duygusu olur. Çok güzel örnek verdin. Geçen akşam işte bir gene markette ya benim hani biraz fazla ürünüm vardı. Bir hanımefendi geldi dedim siz buyurun. Yani onun da benden birazcık daha az ürünü var. Ben dedim acelem yok. Kadın ya öyle mi böyle mi falan baktım ya geçin falan dedim çok normal. Ve o hesap kesilene kadar biz bayağı muhabbet ettik, memleketini öğrendim falan filan. Ya böyle bir muhabbet oldu insan evet. arasında. Çünkü bu kadar basit bir şey bile bize çok evet, iyi geliyor. Aynen, aynen. İşte biraz da biyolojik ayarın böyle faydaları var. Bildiğiniz zaman o emirlerin de niye öyle verildiğini biraz anlamaya başlıyorsunuz. Artık biz de biliyoruz hocam. Yani bize de bildirmiş oldunuz. Eyvallah, eyvallah. Elimizden geldi sana mutlu. Burada işte ayetlerle nasıl bağlantı kurduğumuzu merak eden izleyicilerimiz olabilir. Şimdi hani hepimiz biliyoruz Kur'an'da da öncelikle yakınlara, akrabaya iyilik yapmak, işte onlara infak etmek vesaire gibi emirler var. Bu aslında belki de bu söylediğinizden kaynaklı olabilir. Yani biz bizim için en yakınımıza iyilik yapmak o kadar da etkileyici bir şey değil. Biz daha yabancı olduğumuz kişilerden iyilik görmeyi ve yapmayı kendimiz için biraz daha çok üst seviye bir şey. Gösterişe değil, de çok evet, müsait değil. Kime hava atacaksınız? Aynen. Ama Allah özellikle onu imtihan vesilesi yapıyor. Bu burada bununla ilgisi olabilir. İşte ben mesela bu şeyi çok beğeniyorum, bu tarz bir yorum. Çünkü Kur'an'ın kendisini tarif etme yöntemiyle de çok örtüşüyor. Kur'an kendisini zikir olarak, yani hatırlatma olarak tanımlıyor. Yani. Aslında bildiğimiz, biraz dünya hakkında öğrendiğimizde fark edebileceğimiz ama sıklıkla unuttuğumuz, hocam unutulacak şeyler yani. Adı zaten. Sıklıkla unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatmak için var aslında. İşte rehberlik dediğim o. Zaten unutulmayacak tabii. Bir şey zikir olmuyor. Hani insan malum isyan köküyle birleşik ya, unutan evet. Yani. Unutuyoruz evet. Yani neticede. Sıklıkla bize böyle şeylerin hatırlatılması lazım. O yüzden de mesela bunda tekrar, şu kadar tekrar yeter diye bir şey yok. Her sabah hatırlanmalı bunlar. Devamlı insanın arka planında çalışan bir uyarı sistemine, erken uyarı sistemine dönüşmeli ki o zaman bir hale dönüşsün. Hı hı. Ama biz maalesef dilimizle tekrarladığımızı zihnimiz anlamıyor. Anlamıyor, evet. Kalbimiz titremiyor. Hani hep böyle belirtmeyle anlatılıyor ya. Aynen öyle. Böyle bir takım tekerlemeler gibi maalesef kullanıyoruz. Ben bu arada kendim için konuşuyorum. Kimseye de böyle artistik yapmayayım. Yani sanki her şeyi her an zihnimde dönüşüyorum. Ben kendimle ilgili arızalarımı yazıyorum. Yani sıklıkla unutuyorum, öyle diyeyim. Hocam artistiğe izin vermeyiz zaten. O yüzden Günalt olun diyormuş. şimdi hocam bir de bu canlılıkla ilgili bir bölüm var kitabınızda. Yani canlılığın aslında biyolojik olarak da tam olarak tarif edilemediğini ya da ne olduğunu hala bilmediğimiz, bilmiyorum. Ben yanlış ifade ediyor olabilirim. Hiçbir fikrimiz yok desem yeridir. Biraz öğrenebilir miyiz? Neden hocam? Nasıl şimdi, oluyor? İşin en sevdiğim paradoks kısmı bu. Her sene neredeyse fizyoloji derslerime girerken, hangi fakülteye girersem gireyim, ilk sorun bu. Öğrencileri yaklaşık 40 dakika uğraştırıyorum. Canlılık nedir? Ya sen tabii, canlı değil misin? Tabii beyninizde dopamin şey yaptığı tabii, için, verdiği için öyle. Sürekli öğrencilerle uğraşıyorum. Sürekli onlarla uğraşıyorum. Buyurun. Onlara diyorum ki her gün canlısın. Yani canlılık her gün gördüğüm bir şey. Mesela kedi efendim canlıdır, araba cansızdır. Bunu benim oğlum 3 yaşındayken anlamıştı bunu. Ya, o ikisi de hareket ediyor, ikisi de ses çıkarıyor ama biri canlı, biri cansız. Ama tarifini yap deyince sınıf ıkınıyor, sıkınıyor. En son bir tane slaytım var. Canlılık eşittir soru işareti. Kimse bilmiyor. Evet. Dünyada bunun ne olduğunu bilebilen bir insan yok. Tamamen maddi nedenlerden bakınca bir türlü açıklayamadığınız bir şey. Bu, hemen burada bir parantez koyayım. Canlılığın çok büyük bir kısmı hakkında bilgimiz var. Mesela işte ben beyin tarifi veriyorum bir sürü anlatımlarımda falan. Çok severler onu. Evde yapmak isteyenler için 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, evet. 15 gram şeker, 10 gram tuz. Bu kadar. Ama bunu beyin dediğimiz o muhteşem donanıma dönüştüren şey şefin özel sosu diyorum. Yani o gizli tarif, bilmiyoruz. Canlılık onun adı. Adını koyabiliyoruz fakat tarifini yapamıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla maddi bileşenlerle çalışıyor. Yani bizim vücudumuzda herhangi bir madde ötesi bir şeye karşı herhangi bir gözlemimiz yok. Yani bedenimiz maddi neden sonuç ilişkileriyle çalışıyor gibi gözüküyor. İşin içinde belki tam anlayamadığımız kuantum, fiziksel bilmem ne bir şeyler de var muhtemelen. Çünkü maddenin temelini onlar oluşturuyor. Ama ve lakin her şeyini biliyor gibi gözüksek de, bazı şeyler gözümüze ne kadar basit gelse de ne aynısını yapabiliyoruz ne hazır yapılmışını anlayabiliyoruz. Böyle bir durum var. Şimdi bu noktayı ben neden sürekli vurgulamaya çalışıyorum? Neden? İnsanın en önemli vasıflarından bir tanesi olan tevazuyu hatırlatabilmek için. Hmm. Şimdi siz ne kadar bir konuda uzman olursanız olun, karşınızdaki en büyük muamma bizzat kendinizsiniz. Hmm. Kendi kendinizi anlamak. Bırakınız öte boyutlarınızı, sadece şu bedeninizi anlamak bile, yani işin besmelesini çekmek bile çok zor. Hı hı. Dolayısıyla bunu anladığımızda nasıl bir deryanın içinde bulunduğumuzu biraz daha net kavrayabiliyoruz ve bu bir biyoloğa lazım olan bir bilgi değil sadece. Herkesin şunu bilmesi lazım ki uzaya roketler gönderen, işte keşfe çıkan, hücrelerin içine nanorobotlarla bilmem ne müdahalesi yapan, genetik mühendisini patlatan şu bilim henüz canlının tarifini yapamıyor. Bir bunu herkes bilsin. Bu bilimin acizliği değil. Aslında bilimin kuvvetli tarafı. Tarifini bile yapamadığı bir şeye neredeyse 100-150 yıldır müdahale de edebiliyor. O hem canlılık tarafından bize verilmiş bir fırsat. Yani hı hı. Canlılık üzerinden bize verilmiş bir fırsat. Ne kadar anlaşılmaz olsa da oraya bir takım müdahalelerde bulunabiliyoruz. Kısıtlı da olsa. Ama bir taraftan da yakın bir gelecekte dahi anlamamızın pek mümkün olamayabileceği. O kadar da ümitsiz yani. Ümitsiz değil. Aslında bu çok ümitli bir şey. Düşünün yani canlılığı anladığınızı düşünün. Bugün yarın sabah kalktık ve canlının ne olduğunu anladık. Ne yapardı insan? Canlının canına okurdu. Yani bizim işimiz bu. Yani hayır, bunu gerçekten bilmek istiyor muyuz? Böyle bir şey, böyle bir çalışma var mı tabii, hocam? Yani sürekli bunun üzerine tabii. Uğraşan insanlar var mı? Mesela bu en son Nick Lane adlı bir biyoloğun çok güzel bir kitabı çıktı, Yaşam Neden Var diye. Ondan çok önce işte 1940'larda çok ünlü bir fizikçi olan Erwin Schrödinger mesela yaşamla ilgili, çünkü yaşam nedir diye çok önemli bir kitap yazdı. Birçok biyologdan çok daha fazla mesafe aldı yaşamı anlayabilmemiz konusunda ama o da hep bir muammayla noktaladı. Nick Lane de bugün yazdığı kitapta, işte bu geçen sene yazılmış bir kitap, aynı noktaya gelip dayanıyor. Ortada bir muamma var fakat şu anda gittikçe daha fazla şey öğreniyoruz. İşin güzeli, öğrendikçe zihnimiz açılıyor. Kendimiz hakkında, dünya hakkında, madde dediğimiz o şeyin sadece madde olup olmadığı konusunda enteresan içgörüler geliştiriyoruz. Bu açıkçası sınırlı, güncel, popüler diyeyim. Çünkü akademinin de popüler bilgi tarafı var. Bununla iktifa eden insanların böyle bir kendine güveni var. Beni biraz eğlendiriyor açıkçası. Böyle ya ne var ki onu çözdük canım. 1800 küsürlerde Michael Faraday üniversiteye başvurup ben fizik çalışmak istiyorum dediği zaman oradaki profesörün ona söylediği şey var. Ya fizikte her şey keşfedildi. Sen boşuna burada uğraşma, daha bir şey kalmadı. Daha kuantum fiziği yok, relativite yok. Hiçbir şey yok ortada. 1800'lerin sonları. Bu böyle bir özgüven hala var yani. Bu garip bir şey. Yani bunu ancak işte bir tık daha içeri girerek, biraz daha bilgiye nüfuz ederek ve en önemlisi de o bilgiyi kendi hayatınızda test ederek, yani kendinizi bilmeye çalışarak aslında anlayabiliyorsunuz. Yine bilginin bir anlam ifade etmesi ve sizi titretmesi için duygusal bir şeye dokunması lazım. Aksi takdirde benim bilgisayarım benden çok daha fazla şey biliyor ama hiç de cuşu huruşa gelip gözyaşı döktüğünü görmedim. Yani öyle bir bilgisayar yok. Karşımda şöyle bir huşuyla konuşabiliyorum. Tabii data dolu bilgisayar. Data dolu. Her şey var ve internette bütün dünyanın bilgisine bağlı ama bir gün şöyle sirkinip de ya Rabbim ben nasıl bir yerde yaşıyorum diyemeyecek. Çünkü onun kurgusu öyle değil. Ama insan zihninin böyle bir ihtiyacı var. İşte hep o ihtiyaç üzerine konuşuyoruz zaten. Canlılığı anlatmak, benim insanlar canlılık konusunda işte süklüm püklüm olsunlar, bilimin zayıflığını görsünler ya da herkes biyolog olsun değil. Her insanın bilmesi gereken bir ihtişam işareti var. Bu felsefi bir şey mi? Yani felsefeciler mi uğraşıyor bununla hocam? Hayır, yoksa biyolog gayet biyologlarla uğraşıyor. Biyologlar mı hocam? Yani Richard Dawkins dahil efendim. Yani kimi biliyorsanız bugün popüler literatürde Ernst Mayr. Hepsi işte Jack Monod var, Rastlantı ve Zorunluluk gibi kitaplar. Hani yaşamın başlangıcına dair kelam eden çok kişi var. Ama hepsinin gelip düğümlendiği bir şey var. Orada geçmişte bir hadise var. Canlılık diye bir şey başlamış bu dünyada işte 3,5 milyar yıl kadar önce. Diyorlar ki biz orayı çok bilemiyoruz. Nasıl fizikçiler büyük patlamayla evren oluştu, ondan öncesi bizi bilgilendirmez. Çünkü zaten fizik yoktu diyorlar. Biz de ilk hücre... Zaten canlı yoktu. İlk hücre bir şey. Zaten ondan önce canlı yoktu. Biyoloji de olamaz ondan öncesiyle ilgili. Tahminler var, zihin egzersizleri var. Çok keyifli. Yaşamın ilk nasıl ortaya çıktığına dair fikirler çok kemale erdi. Yani baya baya anlamaya yakınız, onu da söyleyeyim. Ne hocam peki, son nokta ne şu an? Son nokta şu, bu özellikle denizlerin altında şimdi hala dünyamızda bulunan sıcak gazların ve suların çıktığı bazı kaynak bölgeleri var. Onların mesela bildiğim kadarıyla bir dönem orada şeyler, orada canlı yaşanmadı, yaşayamayacağı düşünülüyordu. Ama tabii, sonra orada canlı da... Canlı aşırı uyumsuz yerler yani böyle... Bu Rif Vadisi denilen yerler değil mi? Aynen oralar. Oralardaki şey de bir organik, inorganikten organiğe dönüşme mekanizmasına dair ilginç bir şeyler keşfediyorlar. Ben şu anda biyokimyam çok iyi değil o kadar detaylı ama çok detaylı bir yayın buldum. Onu şimdi anlamaya çalışıyorum. Fakat genel sonra bize anlatacaksınız manzarada, hocam. Valla ne bileyim, ihtiyaç var ama anlatırız bir gün inşallah. Tamam. Benim en büyük meydan okumam da olur. Hani onu anlatırsak her şeyi anlatırız. Evet. Çünkü burada şöyle bir durum var. Canlı hücre çok kompleks fakat biz bugün en mütekamil versiyonunu görüyoruz. Yani bu dünyada artık milyarlarca senedir var olan canlılar bugün ne görüyorsak. En basit mikroorganizma bile. İlk halinin nasıl bir şey olduğu hayalimizden çok öte. 3,5 milyar sene önce kimsenin gidip zaman makinesi olsa bile bulup inceleyemeyeceği bir şey. Nereye bakacaksınız yani? Bir hücrelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir hem laboratuvar çalışması hem teorik, biyokimyasal bir hayal gücü istiyor. Trilyonlarca farklı şekilde oluşmuş olabilir. Trilyonlarca farklı şekilde irade edilmiş olabilir. Nasıl bugün işte her birimiz farklı yollardan geçip geliyorsak. Canlılık da böyle. Ama onu şöyle bir şey yanlış anlıyor insanlar. Bir işte Nick Lane çıkıyor diyor ki falanca işte geyser bacaların etrafındaki falanca molekül şöyle olmuş olabilir. Diyorlar ki ya bu ne konuşuyor? Gitti gördüm orada. Ya adam açıklamaya çalışıyor kendini. Yani Allah ya böyle, adam bu kadar emek vermiş böyle mi cevap veriyor? Ya inan buna deliriyorum. Yani en çok delirdiğim husus bu. Adam balyoz gibi kitap yazmış. Diyor ki 35 yıllık araştırmamın sonucudur diyor. 35 yıl. İnsan ağlar sırf o ön sözü okuduğunda. Bizim orada bir arkadaş oturmuş masada. ofiste. Ya bunlar diyor, ya geç diyor. Işte. Ya bırak ya, gidip gördüm sanki. Yani şimdi bu, bununla mücadele edemezsiniz. Yani bu bir büyük bir sorun. Konuşamazsınız daha doğrusu. Zaten adam böyle yorumlar oldu. Herkesin böyle yorum yapacağını bilse hayatta 35 yıllık tecrübeyi kitaba yansıtmaz. Allah'tan buna değer verecek birileri olduğunu düşünüyor da. Aynen, o da kendi okuruna göre. Ondan sonra diyoruz ki işte bu adam işte benim dinime inanmıyor falan. Gitti bu. Yani niye inansın adam? Şimdi bir de onu düşünmek lazım. Sen böyle reaksiyon verirken bu adamdan ne bekliyorsun? Yani işte demin konuştuğumuz konuyu atlıyorum ama şunu... Yani inançla, bilgiyle, yaşam arasında böyle bariyerler koymak bizim yapmamamız gereken bir şey. Bilgiden bizim nasibimiz neyse almadan gitmememiz lazım. Hakeza buradaki görevlerimizi yapmadan gitmememiz gerektiği gibi. Bu da o görevin parçası ama biz... Zaten o önemli bir görev hocam. Hatta yani buradaki diğer görevlerimiz kadar önemli. Sizin daha önce programımıza konuk olduğunuz işte gerek Caner Hoca, Emre Hoca ile birlikte gerek yine yalnız konuk olduğunuz bölümlerde verdiği o bölümleri izleyicilerimiz internetten şöyle bir bakacak olurlarsa orada konumuz da buydu. Allah çok fazla ayette bize yeryüzünde hayatın nasıl başlamış olduğunu araştırmaya, göğe, yere ve yarattığı ayetlere dönüp bakmamız gerektiğini, hatta indirdiği ayetlerin Allah'ın ayetleri olup olmadığının delilinin, tetkikinin ancak yarattığı ayetlere bakarak yapılabileceğine dair çok sayıda ayet var. Biz bunları o programlarımızda, sizin katıldığınız programlarda dile getirmiştik. Bunlar aslında bahsettiğiniz gibi Allah'ın diğer emirleriyle, yani bizim dini hayat dediğimiz ne demekse, yani aslında böyle bir ayrım dediğiniz gibi çok saçma. Hayattır aslında onların. Hayatın içerisinde Allah'ın diğer emirlerini yapmak ne kadar vazifemizse bu da aynı şekilde emir. Aynen. Bunları da aynı şekilde yapmamız lazım. Şimdi bir taraf Allah'ın indirdiği ayetlerle verdiği emirleri yerine getiriyor sadece. Diğer taraf sadece yarattığı ayetlerle ilgili verdiği emri getiriyor. Ama bu iki tarafın ikisi de birbirine saldırmaya başlıyor. Ya sen niye onu yapıyorsun, sen niye onu yapıyorsun? Eksiklikleri üzerinden kavga ediyorlar. Aynen. Çünkü öyle. Tamamlayamıyorlar evet. işte bir şeyleri. Yani halbuki çok rahat, yani sakin olun, kurtulun diyorum ben. Çünkü hani bu dünyada bir yaşamanın yolu var, bir de bilgi edinmenin yolu var. Yani bu konular kavga etmek zorunda değiller. Yani aslında çok basit bir şey var. Bütün bu kadar kelimeyi onun için ediyoruz. Çok sakince düşünüldüğünde, insaflıca düşünüldüğünde. Bir de Erdemciğim şunu söyleyeyim. Bu bizim bahsettiğimiz sorunları hep vurgulamaya çalışıyorum. Bunlar şehirli insanın sorunları. Çok şimdi, güzel hocam. Bakın, şehirli yayın. İnsanın bir problemi var. Tabiattan kopmuş, kapalı bir ortamda, torpille hektarlarca alana ekilmiş efendim ekinlerle, işte tıkış tıkış çiftliklerde yetiştirilmiş hayvanlarla dışarıdan beslenmek zorunda kalan, bir bitkinin nasıl büyüdüğünü, hani adeta güneşin nasıl doğup battığını bile göremeyecek kadar kendi dünyasına gömülmüş şehirli insanın dertlerini konuşuyoruz aslında. Hayatım, hocam ben hayatımızda şunu görüyorum, yani izleyicilerimize ve işte bazı yerlere çağırdıklarında söylüyorum. Hayatımızda oduna dokunmamış olmanın verdiği bir eksiklik var. Aynen. Yani bizim bütün şehir, mesela bizim çocuklarımızın, hani biz en azından belki biraz daha bunun dışında kalabildik yaşımız itibariyle, ama gençlerin odun dediğimiz bir şeye dokunmamışlar evet, hocam. Evet. Bırakın toprağa dokunmuş. Zaten dokunacak toprak bulamıyorlar da. Hayatlarında bir ağacın nasıl davrandığını, nasıl kesileceği, nasıl yontulacağı, nasıl yakılacağı, nasıl ürün haline getirileceği ile ilgili hiçbir bilgileri yok. Ki sizin dediğiniz gibi güneşin doğuş batışıyla alakalı bir bilgileri yok. Bir temel bilgileri yok. Dolayısıyla belli bölgeye, deniz kenarı diyebileceğimiz bir bölgeye sıkıştırılmış milyonlarca insan aslında tabiat hakkında, hayat hakkında bir şeyler üretmeye, söylemeye aynen, çalışıyorlar. Aynen. Ama onun içinde yaşayan insanlar mesela var. Mesela şehir ortamında tabiat diye bizim hani böyle tabiatın bir parçası olarak gördüğümüz neresi var? Evlerimiz önündeki çim alanlar. Şimdi hepsi aynı boyutta kesilmiş. Evet, ekonomik evet. olarak hiçbir faydası olmayan, bomboş, hatta üzerine basılması çoğu zaman yasak olan, yani insanlık dışı alanlar var. En son bu... Hocam, Jean-Jacques Rousseau'yu hatırlattınız bana. Biçilmiş çimenden nefret ederim. Aynen, ama sebebi var. En son gene biz onu yıllardır yaşam okulunda anlatıyorduk. En son Homo Deus kitabında rastladım bu Harari'nin. Bu İngiliz asilzadeleri falan işte 16. 17. yüzyılda. Şimdi topraktan ürün elde etmek çok önemli ya. Hı hı. Bunlar o kadar zenginler ki işte gelen misafirlerine bir hava atmak zorundalar. Hektarlarca alan ektiriyorlar çimi. Onu bütün gün bakımı için bir sürü su, gübre falan harcamak zorundalar. Ve misafir geldiğinde ata bindiriyorlar. Bütün o alanı gezdiriyorlar. Diyorlar ki bak ben o kadar zenginim ki ekmeme bile gerek yok. Bu kadar araziyi saçma sapan bir bitkide doluyorum. Yani görgüsüzlüğün asilzade versiyonunu Biz bugün apartmanlarımızın etrafında adeta mecbur olarak yapıyoruz. Evet, gerçekten. O çim alan bile aslında bizi körleştiren bir şey. Ya bu toprak, ben bunu ilk defa oğlumu ilk bahçeye indirdiğimde fark etmiştim. Çocuk böyle çimen elle de uhu diye korktu, elini çekti. O kadar yabancı bir çocuk da apartmanda büyüyor tabii, ne bilsin. Evet. Ondan sonra bir sarı alarm yandı, dedik yani bu çocuklar yabancılaşıyor, bir sıkıntı var. Allah'tan daha küçüktü. Sonra dağ bayıra sardık ama bu şehirli insanın problemi. Yani şu anda yaşadığımız, bu konuştuğumuz, üzerine mukaleme ettiğimiz mevzular mesela bir kırsalda böyle konuşulmaz. Bunlar dert değildir. Sen şehirdeki adama evrim denen fikri anlatamazsın. Gidersin Anadolu köylüsü der ki işte efendim kekik biberiyenin yeğeni de der, biter gider. Adam onların akraba olduğunu bilir zaten. Çünkü içinde yaşar. Mesela ölüm anksiyetesi var şehirli çocukta. Tabiattaki çocukta böyle bir şey yok. Sürekli gözünün önünde o çevrim devam eder. Görür onu. Tabiatın ana yasasını yerinde öğrenir. Biz teorik derste biyoloji öğretmeye çalışıyoruz çocuk. Olmaz. Hocam mesela en basitinden kırsal kesimde kurban kesmek hiç yadırganacak bir şey değil. Çünkü zaten, her gün zaten her yapman gereken bir şey. Kesmen lazım yani. Ama şeyde şehirli onun derdi dayanamaz, görmez, etmez. Buna ya benzer. Biz bizeyiz, bir şey söyleyeceğim, anlatacağım ama dayanamayacağım. Hocam. Çocuklara kimse... dedim ki kurban kesilirken ben göstereceğim dedim çocuklara. Dediler sen deli misin? Ya dedim ki bak yaklaşık 200 bin senedir insanlar böyle besleniyor. Biz yiyoruz bunu yani. Bunun gizli saklısı yok. Ve o zaman da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapılmış. Bir galiba bir televizyon kanalı yapmış onu. Çocuklara soruyorlar işte böyle besinlerle, yiyeceklerle ilgili. Çocukların büyük bir çoğunluğu eti fabrikada yapılan bir şey sanıyormuş. Ben bunu duyunca dedim bizim çocuklar acaba nasıl zannediyor? Çocukların da baktım yani sofraya gelen malzemenin evveliyatına dair bir fikirleri yok. Tam hayvan olduğunu en azından biraz biliyorlar ama... Bir hayvanın bunun için bir nevi canını vermesi gerektiğiyle ilgili hani o birbirimizden beslenmemize ilişkin net bir fikir yok. Önce en büyük kızım işte daha o zaman küçüktü, 3-4 yaşlarında bilmiyorum hani konuşuyordu ama hani sohbet ediyorduk. Onu ilk defa bir kurban bayramında hayvanın özellikle kesimini görsün diye oraya götürdüm. Bizim bütün etraf ayaklandı tabii. Aleyhte görüşler var, lehte görüşler var. Tabii çocuk görsün. Öbürü yok işte dilerde deli olur, psikopat olur falan. Bayağı bir siyaset meydanı olmuş. Şu oldu. 3 çocuğum da benim küçük yaşlarında kurban kesimini gördüler. Şimdi işte 16, 12 ve 10 yaşlarındalar. Vejeteryan olmadı hiçbiri. Hiçbirisi işte katiller siz o hayvanları kesiyorsunuz, doğuruyorsunuz demediler. Şunu biliyorlar yalnız. Bizim et denen besin, o güzel lezzetli besin ve vücudumuz için faydalı olan besini yememiz için bir hayvanın ölmesi gerekiyor. O hayvanı biz evet onun için üretiyor olabiliriz ama o da bir can. Ve biz onu keserken yani dini bir ritüelle kesecek kadar ona saygı gösteriyoruz. O işte tekbirler getiriliyor, bir şeyler yapılıyor ve hani onu verene şükrediyoruz. Onu da işte bir vesile ediyoruz böyle bir kutlu falan falan. Yani işin dini boyutunu bir kenara koyun. Ölüm yaşam çevrimini görebilmek için bunların şansı olamaz. Ve ondan sonra benim mesela büyük kızımda benim gördüğüm şey eskiden tabağında yemek bırakırdı özellikle etleri falan bu kısmını. Şimdi bırakmıyor mesela. Diyor ki bunun için bir hayvan öldü. Yani israf kavramı oluştu. Çünkü orada bir şey gördü o. Ve onun doğal bir şey olduğunu doğru anlattığınız zaman bu kavranıyor. Anne babalara tavsiyem. Eğer kendileri hayvan kesilirken stres oluyorlarsa çocuklarını götürmesinler. Çünkü çocuklar hayvan kesiminden değil, anne babanın stresinden stres oluyorlar. Çok güzel hocam. Tabii. Onu alıyorlar, aynalıyorlar yani. Ama çocukları onları götürebilirler. Yani. Çocukları evet, çocukları götürsünler onları. Çünkü yani onlar çok daha bilgi. Ben de mesela 3 yaşımdan beri kurban kesimine hep gitmişimdir. Aynen. Yani hep elimizi sürerdik, işte tutardık vesaire. Yani hiç de ne ruh hastası, katil, caniler olduk. Ha bu arada şunu da hemen şey parantez içinde söyleyeyim. Yani şu anda Kurban Bayramı adı altında yapılan hani o düşüncesizce hareketleri de çok onaylıyorum anlamına gelmesin. Bizim bir nezaketimiz vardır Müslüman olarak. Olmalı yani temelde. Mesela hayvanlara saygı bunun başında gelen bir şey. Çünkü ya elin kızılderilisi bile filmlerde görüyoruz. Bir av hayvanı vuruyor. Başında yarım saat işte şükranlarını sunuyor. Oğlum aneti diyor, bir şey diyor. Bir ritüeli var. Ya biz ağzımızda tekerleme gibi tekbirleri getirirken hayvanın kolunu bacağını hocam, koparabiliyoruz. Tabii. Yani biz o kısmı çok... söylemenin bile gerekli olmadığını ama düşündüğümüz için. Ama öyle bir şey oluyor ki mesela kurban bayramı gibi bir şey böyle resmedilmeye aynen çalışılıyor. Öyle. Halbuki biz bunu her gün yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen sığır sayısı dünyadaki insan sayısından çok daha fazla. Kaç katı hem de. Ve şu anda dünyadaki küresel ısınmaya en büyük katkıyı bu hayvanlar yapıyor. En fazla karbondioksit bunlardan çıkıyor. Sürekli gaz falan çıkarttıkları için. Bütün atmosferimizi sera etkisine boğan şey o yediğimiz hayvanlar. Günde yüz binlerce, milyonlarca hayvan kesiyoruz. Bunu görmeden, Bunu bilmeden löpür löpür yerken iyi. Ama gerçekten iyi orada. Hocam. Ha, dikkatimizi verdiğimiz zaman işte evet. Şehirli insanın yabancılaşmasının sonucunu görüyoruz. İşte isterseniz bir şimdi bir ara vereceğim. Son bölümde de bu sizin gerçi ekolojik bozulmayla alakalı imkanı olan herkes mutlaka gitsin bir bahçe edinsin vesaire. Biraz bu ekoloji... Şimdi felaket haberleri. Felaket haberlerine birazcık değinelim. Ama buna felaket haberi olarak değil de şu minvalde, yani şu konuştuğumuz minvalde değinelim. Yani kırsal yaşamı bilen insanın canlıya, canlılığa, Allah'ın yarattığı her şeye saygısının biraz daha ön planda olması, bu davranışı geliştirmesi bakımından değinelim isterseniz İnşallah. Hocam. Biraz sonra birlikteyiz. Yükselen Sözler bugünkü son bölümüyle devam ediyor. Sevgili izleyiciler, programımızın sonlarındayız. Değerli hocamızla bugün sekülerizm konusunu bahane ederek başladık. Kendisinin son kitabı Unutulacak Şeylerden bizlere ilginç bölümler aktardı. Kitabın tamamını okumanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten son derece akıcı ve ilgi çekici bulacağınızı eminim. Son bölümde de aslında... bu konularla bağlantılı şeyler konuşacaktık ama az evvel giren ekranımıza gelen jenerikle konu biraz 15 Temmuz'a geldi ve hocamız o sırada Ankara'da olduğunu söyleyince biraz o konudan bahsedelim mi dedik. Neden? Çünkü kendisinin bu konuya değindiği Hoca Efendiler Biter mi başlıklı bir makalesi var. Gerçekten çok güzel bir makale. Ben ilk yazdığınız zaman okumuştum. Yani ilk yayınladığınız zaman okumuştum. Orada aslında toplumsal başka bir yaramıza değiniyorsunuz. Biraz din algımızın ne kadar çarpık olduğuyla alakalı. İsterseniz o konudaki fikirlerinizi biraz alalım hocam. Buyurun. Şimdi ben özetle tabii 15 Temmuz belki de bizim milletimizin yaşadığı en çarpıcı, travmatik hadiselerden bir tanesi. O travma hepimizi vurduğu gibi tabii beni de vurdu. Özellikle Ankara'da yaşayan ve o gecenin ilk saatlerinden itibaren ya kesin bunlar bizimkiler değildir falan diye bakarak hani biraz da hipnotize olmuş gibi mevzunun içinde kendini bulan birisi olarak gerçekten travmatik. Fakat ondan sonra yani sonuçta bu işin Türkiye'de bir zamanlar işte adına dini cemaat dediğiniz bir şeylere mensup insanlar tarafından desteklendiğini ve yürütüldüğünü öğrendiğinizde hani birçok insan gibi ben de çarptım. Şimdi benim bir farkım var galiba, onu söyleyeyim. Yani ben onu yeni fark etmeye başlıyorum. Ben hiçbir zaman ya bu kötü adamlar niye böyle yapıyor diye düşünmeden önce bir refleksim var. Ya ben nasıl oluyordu bu zamana kadar bunu ayamadım? Neden bunu göremedim? Neden mesela birileri bunu görür gibi bir şeyler söylediler bir zamanlar. Ben onları neden dinlemedim ya da onlar gerçekten benden daha üstün bir şey mi görüyorlar falan diye bir düşünce silsilesine giriyorsun. Hocam ben de şöyle bir düşünce silsilesine girdim. Ya herkes görmüş bunu. Ben nasıl göremedim diye. İşte, aynen işte. Yani, bir bakıyorsunuz televizyonda çıkan insanlar ya ben zaten aynen. biliyordum. Ben de aynen. bunu söyle şu tarihte şöyle demiştim falan. Allah herkes Allah. Bakıyor maşallah süper analistmiş biz böyle cahil cühela kalmışız. Şimdi bakın... özellikle tekrar yine Kur'an-ı Kerim'e döndüğünüzde geçmiş kavimlerin başına gelen bütün o felaketlerin, rezaletlerin kaynağı olarak esas ibadet etmeleri gereken, iman etmeleri gereken ana kaynaktan kopmaları, araya insanlar, putlar, değerler sokmaları hı hı. ve dinlerin, inançlarını yozlaştırmaları, benim işte biyolog tabirimle primatlaştırmalarından kaynaklanan felaketlerden bahsediyorum. Bana sorarsanız 15 Temmuz'da yaşanan şey bu daha önce aslında benim ömür dönemimde onlarca kez, insanlık tarihinde milyonlarca kez yaşanmış bir trajedinin tekrarı. Bu trajedide ben şimdi bakınca biraz görebiliyorum. Adı sırf din olduğu için, dinle ilgili bir şey zannettiğimiz için, insanların ağızlarından çıkanları hemen kabullenebiliyoruz. Hemen onları hayıra yormaya meyilli olabiliyoruz. Onların insan olduklarını çok hızlı unutabiliyoruz. Onlara bir kutsiyet atfetme konusundaki primat dürtümüze engel olamıyoruz. Çünkü bak niye ikide bir primat diyorum? Alfa erkek diye bir şey var primatlarda. Kavgada en iyi işte mesela döven şempanze sürünün lider oluyor. Sonra kayıtsız şartsız ona itaat ediyorsunuz. Çünkü o sürünün kaderini belirleyen fert oluyor. Bizim hakikaten zihnimizde de böyle bir şey var. Her zaman ortamda bir önder isteriz, bir yol gösterici isteriz. Fakat mesele Allah'a iman olduğunda, mesele hayatınızın çizgisi olduğunda, Hazreti Peygamber'e bile ağzından sadece bir insan olduğu defaatle söylettirilmiş olmasına, Kur'an'da bu konuda defaatle ikaz edilmiş olmamıza rağmen, sıradan insanlarda mübareklik arama şeyinden vazgeçemiyoruz. Sebebine bakıyorsunuz, 1000 senedir bize bir şeyler anlatılıyor. Yani 1000 senedir bir dini geleneğimiz var. Elbette çok hayatımıza güzel katkıları yapan, olumlu güzel yanları da var. Ama öyle bir şey var ki, sürekli böyle bir Marvel çizgi romanındaki gibi bazı üstün insanlardan bahsediliyor. Direkt böyle link hatlarıyla, işte Tanrı'yla bağlantıya süper geçip bir takım ilhamlar alanlar, uçanlar, kaçanlar, aynı anda 35 yerde bulunanlar. Sonra efendim bir savaş yapıyorsunuz, yeşil sarıklar geliyor size bir şeyler yapıyor falan. Yani böyle bir insanüstü, gerçeküstü hikayelerle şu hayatımızı tanzim edecek şeye inancımızı pekiştirmeye çalışıyoruz. Bir nevi söylencelere bulanmış, doğruyu yanlışı ayırt edemez hale bizi getiren bir sistemin içerisinde kalmışız. Şimdi dün işte bu insanlar ve daha birçokları, biliyorsunuz bir sürü dini kliğimiz var, bir sürü farklı uygulamamız var. Ya herkesin söylediğine diyorsunuz ki ya bu da kendince işte doğrudan bir taraf içeriyordur. Hatta ya keşke ben de şunun gibi olsam da böyle yapabilsem diye iç geçiriyorsunuz. Onların her türlü faaliyetine destek vermeye çalışıyorsunuz. Bunun psikolojik arka planında sürekli sizden daha üstün, Allah'a daha yakın insanların var olabileceğine dair temel bir putvari inancımız var. Ve bunu besleyen şey o. O kadar tehlikeliymiş ki başımıza bomba yemeden ayıkamıyoruz mesela böyle bir fikre. O kadar zihnimizin derinliklerine işlemiş bir. Halbuki şefaat mekanizması gibi anlayışlar da dahil olmak üzere İslam'da hiçbir şekilde sizinle Allah arasına girebilecek bir başka kul yok. Ve siz doğrudan onun aslında bağlısınız, onun bir parçasısınız. Ve doğrudan her hareketinizden siz sorumlusunuz. Herhangi birinin eteği altına girerek, herhangi birinin efendim etiketi altında. Sadece insan da değil, kurum olarak aynen öyle, her türlü. Ve dolayısıyla ben açıkçası şöyle bir kendimce şu yaşımda, hani daha önceden ufak ufak düşündüğüm ama bir türlü formüle edemediğim şeyi biraz netleştirmeye başladığımı düşünüyorum. İnançla kurumsallaşmış bir sosyal sistem olarak din arasında ciddi bir fark oluşmaya başladı. Bir kurumsallaşmaya dönüştüğü zaman ilk yaptığı şey mesela bütün organize dinlere bakın, hiç soru sorma. İşte sen elindekiyle idare et. Ya atalardan iyi mi bileceksin? Onlar takılmış, sen de takıl. Yani böyle bir insan gelişiminin önüne sekte vuran ve insanın o sınırını aşmaya yönelik içgüdüsüne sürekli bahanelerle ket vurmaya çalışan bir sisteme dönüşüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de benim açıkçası bu hani farkındalığı oluşturmamda çok önemli bir altyapı sağlıyor. Çünkü bizi tek uyardığı şey bu. Bak diyor, ben mesaj gönderiyorum, sen bozuyorsun. Ben gönderiyorum, sen bozuyorsun. Bak son defa gönderiyorum, aklını başına topla. Bu sefer hadi kitabı da koruyacağım, sana bir avans da veriyorum. Bu, ortada bu metin hep duracak ve sen bu metine bakarak o kaybettiğin şeyi sürekli hatırlama şansına sahip olacaksın. Ama biz... Ben mesela birçok insan gibi Türkiye'de standart dini eğitimlerin birçoğundan geçtik. Bayağı Kur'an ezberim vardır, hiç fena değildir ama 20'li yaşlarımın sonuna kadar ya bu ayetler ne diyor diye merak etmek hiç aklıma gelmedi. Birkaç surenin anlamını sağ olsun ortaokulda bir tane idealist din hocam sayesinde, Mustafa Bayramoğlu, hiç unutamadığım bir hocam var. Onun kelime kelime meal ilk defa anında görmüştüm. Bize tek tek öğretmesiyle anlamlarına aynen katılıyorum. Kendisine selamet diliyorum. Çok ilginç bir insandı. Ve o kaza eseri bazı şeyler bilmek dışında ya bu mesajın anlamı nedir diye hiç düşünmemişiz. Şimdi üzerinde hiç düşünmediğiniz bir şey hakkında bir sürü insan size gelip o aslında bunu demek istiyor dediğinde alık alık peşinden gidiyorsunuz. Ve maalesef bakıyorum işte o meclisimiz bombalandığı zaman ben tam işte oralardaydım, Kızılay Meydanı'nda falan. O gün herkes şaşkın ve diyorlar ki ya işte bu Türkiye'de işte bilmem ne işte paralel yapılanmayla olan bir şey falan diye anlatılırken insanlar dehşet içinde ve herkes büyük bir şaşkınlık yapıyor. Ama sonra dediğin gibi bir hafta sonra televizyonları açıyorum. Wow, herkes süper. Mevzuyu çözmüşler. Zaten 10 senedir söylüyormuş, 15 senedir söylüyormuş. Çok net bir psikolojiyi ben biliyorum. Bazı şeylere a priori olarak yani hiç sorgusuz sualsiz olarak zaten karşıyızdır. Mesela onları hiç sevmeyiz. Çünkü onlar başka kliktendir. Onlara sürekli saydırırız ve böyle bir arıza olduğunda da durmuş bir saat günde iki kere doğruyu gösterir misali. Aa, isabet etmiş gibi hissederiz. Sorun, daha dün falanca cemaate, falanca gruba bunlar kötü, bunlar İslam dışı diyenlerin kendi uygulamalarına hiç dönüp bakacak cesaretlerin olmaması. Aynen, evet. Çünkü bugün tekrar söylüyorum, belki bir temizliğe giriştik ülkemizde, belki bir hastalıklı damarı kurutmaya çalışıyoruz ama bu kafa devam ederse, bu yüzlerce yıllık ki göründüğü kadarıyla devam ediyor maalesef. Yarın bir gün bu gücü bir başkası eline geçirecek ve biz gene benzer şeyler Allah korusun yaşayacağız. Yani, belki daha kötüler çünkü tecrübe kazanıyor. İyilik tecrübe kazandığı gibi kötülük de tecrübe kazanır. Yani. Önlem ve, olarak devam edeceğiz. Aynen ve bugün hala bazı insanların bunu savunabildiğini görüyoruz ki hani bu da insan olarak bizim zaafımızı gösteriyor açıkça onu söyleyeyim. Yani gerçekten de orada akıl almaz bir durum var. Yani bu, biz bir taraftan bunun ne kadar zararlı bir şey olduğunu, bu tarz bir din algısının nerelere varabileceğini görmüşken öbür taraftan bir kötü bir yapıyı temizleyip yerine başka bir yapıyı getirip ondan iyilik beklemek, aynen, Allah'la aramıza sürekli birilerini bir şeyleri koymak. Bireysel olarak inisiyatif almaktan yırtmak istiyoruz. Evet. Bu bizim insan türünün temel özelliklerinden biri. Çünkü konformist bir şey. Rahatsız bir şey öbürü. Her şeyi tekrar baştan soracaksın, araştıracaksın. Önce bir la diyeceksin, hiçbir şey yok diyeceksin. Sonra ilah diyeceksin, hiç ilah yok diyeceksin. Her şeye reset atacaksın. Sonra illa Allah diyeceksin. Yani Allah'tan gayrısı bunu yapamaz diye bir noktaya varacaksın. Ya bu çok büyük bir mücadele aslında. Bu bir emek. Ve buna şehadet etmek gerekiyor. Yani aynı zamanda görür gibi, bilir gibi, aynel yakın iman etmek gerekiyor. Hani bu bir cümleyi söyleyince olacak bir şeye benzemiyor pek. O yüzden de hocam sizin kitabınızda, yani isterseniz son olarak ona değinelim. Mesela benim aslında dini konuların en temeli olarak düşündüğüm ve eğer bu konu halledilmediği sürece aslında dini algı olarak siz dini yaşantınız veya bilginiz, emeğiniz olarak ne yaparsanız yapın, yapacağınız her şey boşa çıkacağını düşündüğüm önemli bir yere değinmişsiniz. Senin dinin hangisi bölümünde? Mesela orada bir takım sorular soruyorsunuz. Kitabın en reytingli bölümü bu arada söyleyeyim. En fazla şeyde tepki de buradan alıyorum. Çoğu çok olumlu. Demek ki herkes kendi kendine böyle bir sorgulama yaşıyor. İnşallah öyledir hocam. İnşallah ya da öyle bir etki yaratır kitabınızın bu bölümü. Mesela şöyle diyorsunuz. Yani soruların birkaç tanesini okuyayım sevgili izleyicilerimizin fikri olsun. Bu dine inanmak nereden aklına geldi? Nereden geldi aklına? Anne babandan farklı bir dine mensup musun? Dininin adı onlarınkiyle aynı mı? İçine mi doğdun yoksa yolda mı buldun? Çoğunluk gibiysen sen de içine doğduğun dini inanca devam ediyorsun. Ama bir taraftan da bunun doğru yol olduğuna eminsin sanırım. Peki nasıl ve neden bu kadar şanslısın? Başka dinlerin içine doğmuş ve ömürleri boyunca dinlerine inanmaya, dinlerinin gereklerini ellerinden geldiğince uygulamaya devam etmiş senin gibi dindarlardan nasıl bir farkın var, düşündün mü? Miras aldığın inançlarla ebedi ödüle kavuşabileceğini düşünüyorsun. Yanılıyor muyum? Peki inandığın yaratıcın sana neden böyle bir kıyak geçiyor? Neden diğerlerine değil de bizzat sana ve senin gibilere? Yanılıyor olmayasın. Futbol takımı tutar gibi din tutmak bizleri cennete götürür mü ki? Neyse yine hassas bir noktadayız sanırım. Konuyu biraz değiştirelim mi? Bu soruyla bitireyim ben. Daha çok güzel devam ediyor. İsterseniz daha fazla devam etmeyeyim ama izleyicilerimiz bu bölümü mutlaka okusunlar. Bu soruların bu arada temelini atan bu ilk soruyu bana bir dini inanç olan, Hristiyan olan bir arkadaşım sormuştu. Ben onunla sürekli ya hak dine geç yırtmışlarla falan diye konuşuyorduk. Sanki ben çok hak dinleymişim gibi o zaman. O da bana böyle bir hani lalettayin kafeteryada otururken böyle bir soru yöneltmişti. Sevgili Süha eğer dinliyorsa sevgilerimi yolluyorum ona. Bazen işte diğer insanların gözüne ihtiyacınız var böyle bir şeyi düşünmek için. Son derece basit bir soruyu kendi kendinize soramıyorsunuz. Öyle bir problem. Ve takım, genellikle ben bunu anlatırken tutulan takımları soruyorum. Özellikle kalabalık salonlarda çok güzel oluyor. Mesela işte hangi takım tutuyorsunuz? Alkışlar patlıyor. Fenerbahçe hemen bir maaş. Herkes çok parmak kaldırıyor. Diyorum ki ailesinin tuttuğu takımdan, anne babasının tuttuğu takımdan farklı bir takım tutan var mı deyince 3-5 tane el kalkıyor koca salonda. Yani büyük bir çoğunluğu çünkü anne babasından gördüğü takım tutuyor. Sonra aynı soruyu dine geçince bir anda ortam buz kesiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Alıyoruz ve gidiyoruz, yaşıyoruz. Yani hiç sormuyoruz. Bu neydi? Hani bir sorun mu var? Benim mi, değil mi? Uygun mu? Zamanı uyuyor mu? Nedir falan? Ya da işte bizimkiler bir şey yanlış biliyor olmasınlar. Şunun aslına bir bakayım. Böyle bir sorgulama ihtiyacı hissetmiyoruz. Çünkü konu bize çok ağırmış gibi öğretiliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'i özellikle yüzünden okumak, bak çok sevap, sen anlamına falan çok girme, kafayı bozarsın. İşte gizli ayetler vardır, sen onları bir yanlış şey yaparsan efendim küfre düşersin. Böyle alttan alta bize bir metinden bize uzaklaştırma, işte abdestsiz dokunma, duvara asın. 1000 tane ritüel bir araya gelince korkuyoruz, yani buna girmeye korkuyoruz insan olarak. Nasıl? Benim çok basit bir formülüm var. Kur'an-ı Kerim insanlığın, eğer inanıyorsanız, ben bu arada tekrar söyleyeyim, benim şu anda bu programda hedef kitlem İslam inancına sahip olan insanlar, ben onlara konuşuyorum şu anda. Diğer dinlere ya da inançlı olmayan insanlara hiçbir şey söylemiyorum. Zaten beni bilenler tarzımı bilirler. Ben bu konulara normalde dışarıda da girmiyorum. Çünkü gerek yok. Ben söylüyorum zaten işte sen ayet, aklına ayet geliyor biraz önce gördüğün gibi. Benim çok basit bir formülüm var. Neye inanıyor olursanız olun. Kur'an-ı Kerim varsa temel inanç kitabınız olarak. Mesleğiniz neyse onun gözüyle onu okumak zorundasınız. Çünkü sizin en iyi bilebileceğiniz şey hayatta uzmanlık olarak edindiğiniz, deneyimle dolduğunuz konudur. Tüm hayatınızı verdiğiniz. Aynen öyle. Ve o konudan bu kitaba bakmakla yükümlüsünüz aslında. Ben bir biyolog, fizyolog ve sinir bilimci olarak temelde. Daha sonra işte bir mesela Türkiye'de doğmuş bir efendim Orta Doğulu olarak diyelim. Daha sonra işte bir üç çocuk babası bir adam olarak. Efendim bir esnaf bir ailenin çocuğu olarak falan falan. Hayattaki birikimlerimle buna bakmak zorundayım. Ama öncelikle en fazla birikimim, hayatımda en fazla vaktim alan alanım neyse. Ticaretse ticaret, bilimse bilim o gözle bakmak zorundayım. Ben şimdi açıkçası hani bir çoğu insana söyleyince hemen gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ben bir biyolog tefsiri üzerine çalışıyorum. Yani çok kendim güzel. Bir biyolog olarak ki ben dünyanın en iyi bilen biyoloğu değilim ama biyolog gözüyle baktığım zaman bu Kur'an'da ekstra bir şey görüyorum. Benim biyolojiyle eğitilmiş olan zihnim, dünyanın biyoloji tarafını bilen biraz zihnim bu kitaptan bambaşka bir şeyler yakalıyor. Ama ben tutar da aynı kitaptan hukukla ilgili, ticaretle ilgili, bilmem işte güncel hayatın başka bir konusuyla ilgili atıyorum aklınıza ne geliyor? Bir hüküm çıkarmaya çalışırsam birinin bana dur demesi lazım. Yine Alev Alat'tan örnek vereceğim. Onun bir kanun teklifi önerisi vardı. Kanun çıksın diye. Nereden biliyorsun kanunu? Bu çıksa diyor hiçbirimiz konuşamayız. Dilimiz lal olur. Hakikaten öyle. Ya delil isteme kaldı. Mesela ben desem ki işte Kur'an'da bilmem hukuksal olarak bugün şöyle yapmak istiyorum. Bir dakika ne biliyorsun? Sen insanın hukuk birikimi, işte suç ceza birikim hakkında ne biliyorsun? En azından suç ve cezayı okudun mu? Hani birisinin onu sorması lazım. Suç ve ecza doktora istiyor hocam. Bak bu sizin programdan herhalde tam ona uygun. Neticede ben bir biyolog olarak bu kitabı okuduğumda bu zamanın bilgisiyle bu kitap bana yeni bir şey söyleyecek ve benim de onu insanlara tebliğ etme yükümlülüğüm var. Ama ben ezbere aldığım, pıtı pıtı ezberlediğim, kulaktan dolma gelenekten bildiğim bir şeyleri din bu diye insanlara dayatmaya kalkarsam ancak nefret uyandırabiliyor. Evet. Dolayısıyla ne olur zaten öyle, herkes mesleğinin ve yaşamının gözünden inandığına bir baksın. Sonra göreceğiz hepimiz Müslümanların durumu niye arzu ettiğimiz gibi değil. Aynen. Neden bu haldeyiz? Hepimiz bunu çok net anlayacağız. Bir de hocam şimdi sizin bu sorduğunuz sorular aslında çok temel sorular olmasına rağmen insanların içine doğduğu, sizin deyiminizle içine doğduğu din algısı, ama bu sadece bizim İslam dini için söylemiyorum. Yani Hristiyanlık, Yahudilik, diğer işte veya Budizm her neyse bütün dinler için belki bu böyle söylenebilir. İçinde doğduğumuz kültürel din bizi maalesef bu soruları sormaktan engelleyen bir yapıya sahip. Aynen. Yani bu soruları sormak aslında sizi kafir yapıyor, sizi dinden çıkarıyor. İşte inandığınız değerleri temelinden sarsıyor, yıkıyor, atanızın babanızın dinini ortadan kaldırıyor vesaire. Ama az evvel dediniz ya sizi dinledikçe ya da konuştuk işte ayetler aklımıza geliyor falan diye. Bu konuda da gerçi siz de not olarak yazmışsınız. Bakara suresinin 170. ayeti var. Maide suresinin 104. ayeti var. Daha en az 7-8 yerde belki daha fazla yerde bu konuyla ilgili ayetler var. Ve siz aslında Kur'an'ı doğru okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. Bu temel soruları sormadan size verilen, içine doğduğunuz toplumun size verdiği kitap, Kur'an bile olsa, Allah onun, o aileniz verdiği için onu Allah'ın kitabı sayıyorsanız siz o dini kabul etmiyorsunuz. Aynen. Siz kendiniz Kur'an'ın Allah'ın kitabı olup olmadığını kendi emeğinizle ispatlamak zorundasınız. Kur'an'ın ben Allah'ın kitabıyım iddiasını nasıl ispatladığını görmek zorundasınız. Aynen. Ancak o zaman Allah'ın indirdiği dine tam teslim olabiliyorsunuz. Yani Müslim ya da Türkçesiyle, Farsçasıyla Müslüman olabiliyorsunuz. Evet. Ama biz böyle bir Müslümanlık bilmiyoruz. Biz atamız, annemiz, babamız bize bu Allah'ın kitabıdır dedi diye onu Allah'ın kitabı sayıyoruz. Ve ondan sonra onu da bir kenara bırakıp, üstelik onu bile okumuyoruz. Ona rağmen okumuyoruz. Bize kültürel olarak gelmiş dini Allah'ın dini yerine koyup bir yerlere gideceğimizi zannediyoruz. Bu bahsettiğin şeyin tadını sadece dilinin ucunda minnacık hissetmiş ve muhtemelen en mütekamil versiyonundan çok uzak bir adam olarak söyleyeyim. Sadece tadını hissetmek bile böyle bir şeyin bütün bu uyarıların neden yapıldığını çok iyi gösteriyor. Şimdi dedim ya biraz önce ateistlerin, agnostiklerin eserlerini okumayı çok seviyorum. Bir dönem çok kızıyordum. Ya bunlar sürekli giydiriyorlar. Mesela en son bu işte Noah Harari'nin bu Sapiens ve işte Homo Deus'ta iki tane çok satan kitap var. Bütün dünyada 40 küsur dile çevrilmiş. Bu adam mesela kitaplarında büyük oranda dinin insanlar tarafından nasıl icat edildiğini ve işte şu anda hem onları nasıl bir arada tutan birlik hem de nasıl birbirine düşüren bir güç olduğunu anlatıyor. Fakat şu konuştuğumuz şeyler ışığında baktığın zaman Harari aslında insan icadı olan dinden bahsediyor. Geleneklerin dinleşmesinin zararlarından ya da işte olgularından bahsediyor. O yüzden de haklı. Yani aynen. Gerçekten öyle. Bu aynen. İnsanların bugün okuduğunuzda işte o kitap bile sizi daha iyi Müslüman yapıyor. Onu anlatıyorum. Hep bana diyorlar ki gidip ateistlerin kitaplarını söylüyorsun. Ya adam gözlüksüz ve dublajsız bakabiliyor. Öyle bir şeyi var. Biz mesela İslam tarihinde bir şeyi kritik edeceğimiz zaman binbir dereden tevil getirmeye çalışıyoruz. Aman ona dokunma. Aman bilmem ne edersen işte dinden çıkarsın, kafir olursun. Ya öyle bir şey yok. Kur'an-ı Kerim açık açık tartışılması için ortada duruyor. Aynen öyle. Her günün bilgisi yeni olduğundan bir daha okunması gerekiyor. Ve bizim 50 sene önce bildiğimiz biyolojiyle bugünkü biyoloji bambaşka. Bir daha bakacağız. Bu kitap her gün, her an tekrar tekrar okunması gereken bir şey. Eğer bunun sizin nihai kullanım kılavuzunuz olduğuna inanıyorsanız. Bir kere hocam kitabın iddiası şu. Ben Allah'ın kitabıyım. Sadece bu iddia onu aynen. Okunur kılmak zor, aynen. Kılmaya yeter. Aynen. Yani diğer kitaplardan böyle bir ayrılığı var. Böyle bu hatta, çok önemli. Hatta evet. Meydan okuyor. Tabii. Benim Allah'ın kitabı olduğunu, olmadığımı ispatla o zaman kabul edeceğim diye meydan okuyor hocam. Yani eğer bunun benzeri 10 sure getirin. Hatta 1 sure getirin diyor. Eğer bu Allah'a iftiradır diyorsanız. Yani dolayısıyla bu iddia onu çekici yapan şey zaten. Yani o insan zaman, sırf meraktan bir bakar meraktan değil mi? Sırf meraktan bile yani? Bakar yani. Ya böyle diyoruz da sanki hani ben tekrar söyleyeyim küçüklüğümden beri bakıyormuşum gibi falan diyor. Ben de 30'lu yaşlarımda jetonum düştü. Yani benim açımdan herkes biliyor en azından. Ben aynen, de 35 yaşından hani sonra böyle eke konuşunca da insanlar diyor ki ya bu adam ne zamandır? Hayır öyle bir şey yok. İşte biz de bu feryadı paylaşıyoruz. Çok zaman boşa geçti. Biz kaybettik siz kaybetmeyin. Aynen erken de. Mesela ben şimdi genç arkadaşlarıma söylüyorum. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Ya diyorum ki ya benim söylediğim asla inanmayın. Ben bir insanım. Ben ortaya bir aynen şey atıyorum. O git oku. Git sor. Ananla babanla dalaşma. Git evinde oku. Düşün. Ve özellikle genç arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Bugün bir tartışma kültürünün içinde. Herkes birbirine bir şey kabul ettirmeye çalışıyor. Bakın İslam tarihinde vahyin ilk indiği yer Hira Mağarası. Ama Hira Mağarası'na peygamber gidip de bir gecede zıp sabah işte vahyi download edip inmemiş. Senelerini orada geçirmiş. İnsanın hirası olmalı. İnsanın kendi kendine düşündüğü bir geleneği olmalı. Ve fikirsel devrimler, dönüşümler evde yalnızken oluyor. Birisiyle kapışırken olmuyor. Aynen öyle. Evde oturup kapışırken düşünürken, ancak başkasından duyduğunuz sloganı kendi fikriniz gibi öyle insanlara söylüyorsunuz. Ve bağnazlıkta derinleşiyorsunuz. Evet. Halbuki kendi kendinize dürüst olabilmeyi öğreniyorsunuz. Ve esas devrim orada oluyor. Esas zihinsel dönüşüm. Dolayısıyla herkes bir Hira yapsın ve onu ihmal etmesin. Bu da hocam yani, son cümlemiz olsun. Yani o zaman evet, çok güzel bir cümle yani, oldu. Hiramızı ihmal etmeyelim. Söyleyeceğiz cümle varsa kesmeyin. Yeter daha çok konuştuk zaten. Hani çok söz yalansız olmaz da diyor. Hani, estağfurullah. İnşallah sürçülisan etmemişizdir. Tekrar söyleyeyim. Ben hiçbir konuda ahkam kesme, özellikle bu dini konularda haddim değil. Ama heyecanımı paylaşmak zorundayım. Çünkü bilerek baktığınızda başka bir şey görüyorsunuz ve bu şey güzel bir şey. Yani Carl Sagan bilim için söyler. Bilimi anlatmamayı ahlaksızlık olarak görüyorum çünkü muhteşem bir şey diye. Aşık olduğunuzda herkese anlatmak istersiniz. İşte bu da öyle bir şey. İşte yani şey gibi hocam, aynen, siz çok güzel bir çikolata yiyorsunuz. Adam daha hiç tadına bakmamış. Ya o ne, nasıl yiyorsunuz? Ya gerçekten çok güzel, aynen, diye anlatın. Ya aynen, oradaki heyecan neyse. Belki bu da biraz hani teşbihte hata olmaz. Böyle bir şeye benziyor. Erdem Uygan da böyle tabii gollük paslar vermese ben de bu konuya girmem. Hocam, bu arada estağfurullah. Yok sağ hocam, olasın. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok değer verdiğim ve sohbet etmekten yani program içinde dışında çok keyif aldım. Muhabbet bitmez. Bir dostumuzsunuz. Sağ olun. İnşallah görüşürüz. Yine İnşallah. Bekleriz programımıza. Her hatta zaman. Bir kitabınızı atlamışız. İnşallah onu da evet, en kısa beyinli zamanda beyinli bir program yaparız. Okuyalım. İnşallah. Hakikaten aslında o da hepimizin, izleyicilerimizin de çok ilgisini çeken bir konu. Hı hı. Biraz böyle daha yaratılmış ayetleri okuduğumuz bir program yapalım. İnşallah. Çok fazla i̇nşallah. Ara vermeden inşallah. Çok özellikle Kur'an'a meraklı insanların gözünün sende bu programda olduğunu biliyorum. Onlara bilgiye dair en ufak bir şey sunabilirsen mesela ben de buradan yırtmayı düşünüyorum. Yani, estağfurullah hocam. Allah hani, razı olsun. Ama çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben yine görüşmek üzere inşallah. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Sinan Canan'la bugün kendisinin son kitabı hakkında, sekülerizm hakkında yanlış veya doğru din algıları hakkında konuşmaya çalıştık. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah sizler için de öyle olmuştur. Tekrar tekrar izlenecek bir bölüm olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki hafta Kök programında Kur'an'ın öğrettiği kavramlardan tahrif kavramına devam edeceğiz. Değerli hocamız Dr. Fatih Orum'la birlikte o zamana kadar hepinize güzel bir hafta diliyorum. İyi geceler.